6 uur. Opvallend onderzoek naar wat een man sexy maakt. Antwoord: vriendelijkheid en gezichtsbeharing. Ik zeg: Sinterklaasje, kom maar binnen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 11 november. En op deze dag in 2016 was na 12 jaar de laatste uitzending van de ochtendshow Giel op jongerenzender 3FM. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Siewert van Liende zijn aantekeningen van een van de onderzoekers gelekt. De aantekeningen staan in een notitieboek dat vermist is geraakt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het boek zou in handen zijn van een anoniem persoon. Die heeft er melding van gemaakt bij onderzoeksbureau Deloitte dat het onderzoek uitvoert. Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek dat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens. En welke gevolgen het lek heeft voor het onderzoek is nog niet duidelijk. Een man die meedeed aan de bestorming van het Capitool en daarbij ook een agent aanviel, heeft ruim 3 jaar celstraf gekregen. Dat is de zwaarste straf die tot nu toe is opgelegd voor de rellen. De man uit New Jersey is de eerste verdachte die veroordeeld is voor het mishandelen van een politieagent tijdens de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw begin dit jaar. In de rechtbank zei hij dat hij spijt heeft van zijn daad. Bij de bestorming raakten zo'n 140 politiemensen gewond. 1 agent overleed een dag later. En ook 4 relschoppers kwamen om het leven. Meer dan 600 mensen werden gearresteerd. De Verenigde Staten en China willen samenwerken tegen klimaatverandering. De twee landen zeiden vandaag op de klimaattop in Glasgow in een gezamenlijke verklaring dat het nodig is om nog dit decennium meer te doen tegen klimaatverandering. In het document herhalen de landen hun verplichting om samen te werken om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Hoewel het voorstel weinig concreet is, wordt de toezegging wel gezien als goed nieuws voor het slagen van de klimaattop in Glasgow. China en de VS zijn de 2 grootste vervuilers ter wereld. In Amsterdam hebben 2 verdachten zich gemeld die in september een jongen van 18 uitscholden en daarna zwaar mishandelden. Beelden van die mishandeling werden vandaag via de stadszender AT5 door de politie naar buiten gebracht. Het slachtoffer fietste rond 4 uur 's nachts met een vriend door de Leidse straat in Amsterdam. Toen ze een groepje mannen passeerde, riep een van hen kankerhomo naar de 2. Volgens de politie werd de 18-jarige vrijwel meteen geslagen toen hij de groep daarop aansprak. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De studie rechten was vorig jaar het populairst bij eerstejaarsstudenten. Ruim 6400 nieuwe studenten melden zich aan. Een groei van 17% ten opzichte van het jaar ervoor. Blijkt uit de keuzegids universiteiten die vandaag wordt gepresenteerd. Sociologie en sociale studies stegen van alle studies het meest. Die studies trokken vorig jaar 43% meer studenten dan in 2019. Het weer in het zuidoosten helder, daar vriest het nog licht. Elders is het bewolkt, daar daalt de temperatuur naar 1 graad of 7. Vanochtend is het bewolkt, maar overwegend droog en ook af en toe zon. En het wordt maximaal 13 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Er is jarenlang gespioneerd bij hotelplatform Booking.com. Dat blijkt uit onderzoek van NSC. Een Amerikaanse spion brak in 2016 in de systemen in om zo informatie te stelen van klanten die naar het Midden-Oosten reisden. Ik ga erover praten met NSC-journalist Joris Kooijman. Joris, goedemorgen. Goedemorgen. Even beginnen bij het begin misschien. Hoe werd er dan in die systemen van Booking ingebroken? Ja, ik hoorde het zeggen jarenlang. Zo lang heeft het niet geduurd. Het is inderdaad in begin 2016... zijn ze dit op het spoor gekomen. En een hacker had zich via een oude server van het bedrijf toegang verschaft tot de informatie in de systemen van Booking. En dat deed die hacker door pincodes te bemachtigen die hoorden bij individuele boekingen. Dat moet natuurlijk niet kunnen, maar daar slaagde hij wel in. En zo kon hij de informatie ontvreemden over duizenden boekingen van klanten die naar het Midden-Oosten zouden reizen. Maar die hacker deed dat in opdracht van de Amerikanen? Nou, dat is nooit helemaal vast komen te staan. Maar ze hebben wel kunnen vaststellen wie hij was. En dat hij werkte voor een bedrijf dat heel veel opdrachten deed voor Amerikaanse inlichtingendiensten. Ja. En de manier waarop hij opereerde overtuigde ook het onderzoeksteam binnen het bedrijf ervan dat dit wel moest gaan eigenlijk om iemand die werkte voor een Amerikaanse inlichtingendienst. En wat wilden ze met die informatie dan? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Een inlichtingendienst zelf zal dat natuurlijk niet zo snel zeggen. Maar we hebben daar wel andere mensen over gesproken. Van ja, wat moet je eigenlijk inderdaad met dit soort informatie? Nou, die kan heel waardevol zijn. Als je bijvoorbeeld wil weten wie je bijvoorbeeld een inreisverbod wil opleggen. Wie je in de gaten moet houden of kunnen afluisteren. Eerder is ook wel duidelijk geworden uit documenten van Snowden. Hè, de klokkenluider van veiligheidsdienst NSA in de Verenigde Staten. Dat inlichtingendiensten vaak hotelwebsites gebruiken om mensen, diplomaten, andere mensen in de gaten te houden. Mm. Dus dat ze hotelwebsites als doelwit kiezen, dat is op zich niet zo verrassend. Maar ja, ze hadden nog nooit echt gezien dat het gebeurde. En dit was de eerste keer dat dat wel het geval was. Maar vermoedelijk zijn het dan ook al mensen die ze op de korrel hadden op een of andere manier. En als ze dan zien dat die via boeking een hotel boeken op een bepaalde plek, nou ja, dan kan dat weer een aanleiding zijn om zo iemand verder te onderzoeken. Ja, precies. Of zoals het die documenten van Snowden breek, om de hotelkamers bijvoorbeeld met afluisterapparatuur in te richten. Hè. Ja. Ik zeg niet dat het in dit geval zo geweest is, want dat weten we niet. Dat weet niemand. Maar het kan wel, die informatie kan daar wel voor gebruikt worden. Booking is daar uiteindelijk wel achtergekomen, maar heeft dat nooit gemeld aan de klanten niet, maar ook niet aan de autoriteit persoonsgegevens. Waarom niet? Ja, zij hebben de afweging gemaakt, moeten wij dit strikt juridisch gezien melden? En de wetgeving in Nederland was destijds iets minder streng dan nu. Maar er was natuurlijk wel privacywetgeving. En die stelde dat je moet het melden aan de betrokkenen, letterlijk gezien wanneer dat waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. En zij hebben daar advies over ingewonnen van een advocatenkantoor en gezegd, nou, dat kunnen we eigenlijk niet, daar kunnen we niet van uitgaan. Dus melden we dat niet. Ook denken natuurlijk aan hun eigen handel. Ja, kijk, wat precies hun overwegingen daarvoor zijn geweest, dat weten wij niet. Maar je kunt je wel voorstellen dat als zoiets naar buiten komt, dat voor de reputatie van een bedrijf natuurlijk niet goed is. Het vertrouwen van klanten. Dus het is niet fijn als zoiets op straat komt te liggen. Je zei het al, die privacywet is natuurlijk intussen aangepast. Maar hadden ze het wel moeten melden, dit? Ja, daar verschillen de meningen over. Je kunt intern, de mensen die het op het spoor zijn gekomen, voelden zich wel degelijk ongemakkelijk met het besluit om mensen niet te informeren, zo hebben wij begrepen. En we hebben wat experts gesproken die zeggen ook van ja, je moet eigenlijk gewoon het zekere voor het onzekere nemen en wel melden, want je kunt er niet zomaar van uitgaan dat dit geen kwalijke gevolgen heeft. Maar goed, ja, ze hebben er uitgebreid advies over ingewonnen en zelf bedacht dat het niet hoefde. Ik vraag het ook nog even, want ze hebben, wanneer was het, onlangs nog een boete gehad van €500.000... omdat ze een ander datalek niet hadden gemeld. Dus kan dit nog consequenties hebben voor Booking.com? Dat is een goede vraag. Het kan natuurlijk zijn dat de autoriteit persoonsgegevens alsnog hier een onderzoek naar gaat doen. Dat weten wij niet. De autoriteit wilde niet reageren hierop. Ik denk wel dat je kunt stellen dat dit een beetje past in het beeld dat we hebben gekregen, ook van het bedrijf. Hè. En dat we ook beschrijven in het boek dat we erover hebben geschreven. Een bedrijf dat eigenlijk altijd zo geobsedeerd is geweest met groei, dat de interne controles wel eens te wensen overlieten. Mm. En in dit geval, dat hackers binnen zijn gekomen, dat kun je misschien het bedrijf niet eens echt aanrekenen, want inlichtingendiensten zijn hier natuurlijk niet gespecialiseerd. Maar die manier waarop ze ermee om zijn gegaan, daar kun je wel je vraagtekens zetten. Dank voor de uitleg, Joris. Joris Kooijman, vandaag in NRC dus dit verhaal. En hij had het al over dat boek. Hij is een van de schrijvers van dat boek, De Machine, in de ban van Booking.com. 6:09 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Willen jullie geen kinderen? Dat is een pijnlijke vraag voor ongewenst kinderlozen. Een van hen is Annemar Zwart van de EO. En zij besloot er een podcast over te maken. Bij Langs de Lijn en Omstreken vertelde ze over de meest ongemakkelijke opmerking. Wanneer ga jij je schoonvader eens gelukkig maken? Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind mezelf redelijk snel in reageren op dingen. Maar toen stond ik echt wel heel even te kijken. Ik dacht, zei dit nou echt? En in wat voor setting was dat? Het was bij een café. Mijn schoonvader die komt daar heel vaak. Dus de ober die daar werkt, die kent mijn schoonvader. En die heeft waarschijnlijk wel eens gezegd van... ja, zou te gek zijn als ik ooit open word. Ze wil met de podcast wat meer openheid geven. Zodra ik het deelde op mijn Instagram... merkte ik wel heel veel reacties. Dat ik dacht, wauw, hier zit gewoon echt wel iets. Zoveel vrouwen die mij berichten sturen... en vertelden hoe eenzaam zij het traject ervaren. En hoe weinig zij het delen. En toen dacht ik... gek eigenlijk, want voor mijn gevoel zijn we in onze tijd, zeg maar, waarin we nu leven, wel een stukje verder. Maar niet dus. In het wetenschappelijk programma Atlas ging het over een alternatief voor de klassieke kerncentrale. Een thoriumreactor of gesmolten zoutreactor. Hoogleraar reactorfysica Jan-Leen Kloosterman van TU Delft legde uit hoe het werkt. Een thoriumreactor bestaat eigenlijk uit een groot blok grafiet en daarin stroomt zout onder hele hoge temperatuur, 700 graden Celsius. En met uranium en thorium in opgelost. En dat zout stroomt zo rond. En omdat er uranium en thorium in zit, vindt de kernsplijting plaats zodra het zout in dit blok grafiet komt. En die warmte die daarbij vrijkomt, dat is weer de warmte die uiteindelijk in elektriciteit wordt omgezet. En zo'n centrale is volgens Kloosterman veiliger, CO2-vrij en zorgt ook voor minder afval. De vraag is natuurlijk, waarom gebruiken we ze dan nog niet? Op een gegeven moment, eind jaren 60, was er heel veel vraag naar energie. Er was eigenlijk een energiecrisis. En ja, die lichtwaterreactoren konden veel sneller gebouwd worden, want die kennis was allemaal al aanwezig. Dus toen heeft men gekozen om toch die lichtwaterreactoren te bouwen. Het zijn prima reactoren, maar qua duurzaamheid had je liever een gesmolten zoutreactor misschien gehad. De werkdruk voor IC-verpleegkundigen neemt elke dag toe. De ziekenhuizen in Limburg die kondigde gisteren al code zwart aan. IC-verpleegkundige Thomas Smits van het VU-UMC sprak erover bij Jinek. Het begint een beetje te lijken op de golf eerder. Er was, had je ook zo'n moment dat het een beetje stilte voor de storm is. En wij zitten nu echt een beetje in dat tweedelige veld. Dat we enerzijds reguliere zorg nog hebben, dat we daar nog van alles proberen. En anderzijds ook al de helft COVID hebben. En toevallig hadden Martin en ik het er net over. Hij is een aantal dagen geleden een patiënt uit Limburg komen brengen. En wij zitten ook een beetje te wachten tot dat naar ons toe komt. Maar het is wel echt al razend druk ook bij ons. Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 IC-verpleegkundigen in Nederland last heeft van klachten als angst, depressies of posttraumatische stress. IC-verpleegkundige Martin Zegers van het Maastricht UMC herkent dat wel. Ja, dat we natuurlijk het emotionele en fysiek de afgelopen maanden, jaren toch wel heel erg zwaar hebben gehad. Natuurlijk heel veel steun uit elkaar, aan elkaar halen. Maar we moeten toch door. En de reguliere zorg gaat natuurlijk ook door. We proberen er het beste van te maken. Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Sugarloaf. Said he couldn't use. mama, so don't call us, now we'll call you. Met Jerry Corbetta en een klein rolletje ook voor de legendarische Amerikaanse DJ Wolfman Jack. Don't call us, we'll call you. Kirsten, de ochtendkranten liggen er. Je hebt naar de sites gekeken. Wat zijn de belangrijkste verhalen? De eerste migranten die via Wit-Rusland Europa in willen komen, hebben Nederland bereikt, schrijft de Telegraaf. Het gaat volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid om enkele tientallen mensen. Volgens de krant houdt Nederland rekening met een golf migranten, terwijl de asielopvang al propvol zit. Er is nog geen plan wat er met die mensen moet gebeuren. Het is erg onrustig bij de grens van Wit-Rusland met Polen. Duizenden migranten verblijven daar in de hoop via de Wit-Rusland-route de EU binnen te komen. Met militairen probeert Polen dat te voorkomen. De problemen bij de verkeersleiding van ProRail zijn veel groter dan tot nu toe bekend. De afgelopen tijd vielen er meerdere keren treinen uit. Volgens ProRail zelf door een tekort aan verkeersleiders. Maar dat is maar een deel van het verhaal, schrijft het AD. Er is ook sprake van een verziekte werksfeer, met name op de belangrijkste post in Utrecht. Betrokkenen klagen over een hoge werkdruk en voelen zich niet gehoord door de directie. Mogelijk vallen er door de problemen de komende maanden nog meer treinen uit. Nederland warmt 2 keer zo snel op als de rest van de wereld, schrijft het Nederlands Dagblad, naar aanleiding van de nieuwe bosatlas van weer en klimaat die vandaag uitkomt. De oude atlas stamde nog uit 2010. Het eerste nieuwe exemplaar krijgt oud-RTL-weervrouw Helga van Leur vandaag uitgereikt. En door de opwarming van de aarde kunnen we ons in Nederland niet zomaar veilig wanen, zegt ze. We leven in een badkuip. Vroeger ging je op een terp wonen om je te beschermen tegen overstromingen. Nu hebben we dijken, zegt ze. Van Leur vertelt dat we onderdeel zijn van het weer en ons moeten realiseren dat we kwetsbaar zijn voor natuurrampen. Weet je wie we straks vlak voor 8 even bellen? Nou, Helga van Leur. Helga van Leur. Dan gaat het dus ook hierover, denk ik. Ja, leuk. Een nieuw dieptepunt in de huizencrisis is te zien bij de Telegraaf. Voor het eerst in Nederland is er een gemeente waar een doorsnee huis meer dan 1 miljoen waard is. Het gaat dan om Bloemendaal, waar een gemiddelde woning nu 1.016.000 euro kost. En dan krijg je dus geen villa, maar gewoon een huis met 3 of 4 kamers. Het afgelopen kwartaal werd een woning in het dorp elke dag 870 euro meer waard, berekende een taxatiebedrijf. Gemiddeld kost een woning in Nederland nu meer dan 400.000 euro. Het goedkoopste is het nu in Delfzijl. Daar kost een huis gemiddeld 217.000 euro. 18 over 6 is het. We weten het al veel langer, het gaat niet goed in de jeugdzorg. De wachtlijsten zijn lang en de druk op de medewerkers is ook daar hoog. Vandaag leggen jeugdzorgmedewerkers daarom hun werk neer. Het is de aftrap van een nieuwe reeks acties, aangevoerd door vakbond FNV Zorg en Welzijn. En ik praat erover met bestuurder Maaike van der Aar. Mevrouw van der Aar, goedemorgen. Goedemorgen. U noemt de situatie in de jeugdzorg alarmerend. Kunt u eens wat voorbeelden geven waar dat uit blijkt? Nou ja, het meest recente voorbeeld wat wij hebben is dat er suïcidale kinderen soms niet eens meer op een wachtlijst kunnen. En als we dat soort verhalen horen, dan schrikken we toch wel. Want dan zien we dat we tegen code zwart aanlopen. Er zijn op plekken cliëntenstops. Er zijn wachtlijsten. En jeugdzorgwerkers verlaten de sector. En daardoor nemen wachtlijsten nog toe, neemt de werkdruk toe. En zitten we in een spiraal naar beneden. Dus wij noemen het inmiddels de stille schande van onze maatschappij. Omdat je er niet heel veel over hoort, maar het is wel ernstig. En u spreekt van code zwart, maar is dat dan ook al behoorlijk misgegaan een keer? Ja, nou ja, kijk, we zien natuurlijk de voorbeelden in de media voorbij komen. Wat wij er steeds proberen naast te zetten is dat jeugdzorgwerkers ook niet meer in staat worden gesteld om het werk goed te doen. Dus er is echt dringend behoefte aan meer mensen in de sector. Maar er is ook dringend behoefte aan een andere manier waarop de jeugdzorg georganiseerd wordt. Zodat er ook meer ruimte ontstaat om gewoon echt het werk te doen in plaats van controlelijstjes, administratie en allerlei protocollen en regels. Ja. Dat personeelstekort, dat is natuurlijk veel breder een probleem. Hè? Dat speelt ook natuurlijk in andere sectoren. Maar de dingen die u verder noemt, ja, dat horen we ook al jaren, dat die administratiedruk wel wat minder kan. Ja, dat horen we al jaren. Daar hebben we ook flink op ingezet om dat te verminderen. En het gebeurt toch niet. En je ziet dat de jeugdzorg inmiddels ook zo ingewikkeld is georganiseerd, dat er allerlei mensen overgaan, om het zo maar te zeggen. Maar tegelijkertijd ook allemaal naar elkaar wijzen. Dus dan gebeurt er dus niks. En wat wij proberen te zeggen is dat het dus inderdaad een andere manier van organiseren vergt, maar ook een duidelijke basis van wie gaat nou over wat en wie beslist nou eigenlijk wat. Zodat die besluiten ook eindelijk ook genomen kunnen worden om dingen niet meer te doen en om dingen anders te doen. Want heel lang was natuurlijk geld ook het probleem, dat er dan weer te weinig geld was. Maar er wordt wel extra geld vrijgespeeld, toch, voor de jeugdzorg? 2 miljard euro, begrijp ik? Ja, er wordt geld vrijgespeeld. Alleen helaas gaat het niet naar de jeugdzorg, maar naar de gemeente. En dat is niet per definitie hetzelfde. De gemeenten kopen jeugdzorg in. En de gemeenten hebben erg hun best gedaan om die miljarden naar zich toe te halen. Maar wordt het dan niet aan jeugdzorg besteed? Op veel plekken niet. Dat weten we ook uit een onderzoek van de NOS. Maar tegelijkertijd horen wij het ook van gemeenten. En wij merken gewoon aan de CEO-tafel, waar we praten over een faire betaling voor medewerkers en werkdrukverlaging, et cetera. Dat er gewoon geen geld terechtkomt bij de instellingen om ook te zorgen voor mensen die het werk doen. Maar ook niet voor ontwikkeling en innovatie en een gezonde bedrijf. Maar dat geld van het Rijk zou dus geoormerkt moeten worden. Gewoon tegen gemeenten zeggen, nou, hier heb je de geld, maar dat moet wel naar de jeugdzorg. Ja, wij hebben het Rijk ook een ultimatum gesteld. En de gemeente en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de werkgevers. En eigenlijk zeggen we tegen al die partijen, jullie moeten eens gaan doen wat nodig is. Want op deze manier gaan we kopje onder met de jeugdzorg. Ja. Dan begint die actie vanmiddag met een lichtjestocht. Dat is natuurlijk heel, heel aardig, maar dat gaat natuurlijk geen zoden aan de dijk zetten. Dus volgen er meer acties? Er volgen zeker meer acties. Het is een ludieke actie, maar het is wel degelijk een staking. Dus er wordt van 7 uur deze ochtend tot 7 uur vanavond niet gewerkt. Behalve de crisiszorg en de mensen en de kinderen die op groepen verblijven. Die draaien wel door, dat doen we altijd. Het is een ludieke actie. En als dit geen beweging veroorzaakt, dan staat de volgende gepland op 29 november. En als het nodig is, dan gaan we door zolang het nodig is. Dank voor de toelichting. Maaike van der Aar is dat, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn. Op de klimaattop in Glasgow wordt er volop over gepraat, over klimaatneutraal worden. Maar is het voldoende om dat doel voor 2050 te stellen? Of moeten we de schade die er nu al is ook proberen terug te draaien? Het klimaat repareren als het ware. Op de top sprak correspondent Fleur Launsbach met Sir David King. Die leidt de Climate Repair afdeling van de Universiteit van Cambridge. If we got it to zero tomorrow, we're still in trouble. Right? So let me explain why I say that. In een lunchcafé op de klimaatconferentie spreek ik met Sir David King. Een professor die op de Universiteit van Cambridge niet alleen aan klimaatverandering werkt, maar ook aan klimaatreparatie. We've got in climate science a series of tipping points around the whole planet. And a tipping point is a dangerous transition in the world's climate that can lead to really serious effects well into the future. Er zijn een aantal kantelmomenten in klimaatwetenschap. En dat eerste kantelpunt in het Poolcirkelgebied, dat is al bereikt. En dat valt niet meer terug te draaien, vertelt de professor. Has now begun happening irreversibly. If the temperature stayed where it was now, or if greenhouse gases stayed where they were now, we would still see all of the rising sea levels, all of the impacts on the global weather systems, causing all this massive damage. Maar wat betekent dat? Dat het kantelpunt is bereikt. The prediction now is the country of Vietnam will be under seawater 95% of the landmass in just 30 years from now. Bijvoorbeeld dat Vietnam, een land van bijna 100 miljoen mensen, over 30 jaar onder water staat, vertelt de professor. So this is the nature of the immediate crisis ahead of us with this melting of the ice cap over the North Pole. En dus moeten we het smelten niet alleen tegengaan, maar ook repareren. Now, if we don't interfere with these things, the repair process, then frankly we're in deep, deep trouble. Hence, it's imperative we refreeze the Arctic. Bijvoorbeeld door gesmolten delen van de Poolcirkel opnieuw te bevriezen. Maar hoe doe je dat? But what we want to do is create white cloud cover over the Arctic Ocean during the polar summer. Reflect the sunlight away from the layer of ice that has grown during the Arctic winter. Door met zoutkristallen wolken boven het ijs te helpen vormen, die het zonlicht van het ijs weerkaatsen. Eigenlijk als een soort parasol boven de smeltende Noordpool. En de huidige strategie requires all three. Maar dit staat niet op zichzelf. Het moet een combinatie zijn van zowel het terugbrengen van broeikasgassen als huidige vervuilende stoffen uit de lucht halen en ook het repareren van de schade. If we're still emitting 40, 50 billion tons of greenhouse gases a year into the atmosphere, there's nothing we can do to save ourselves going forward. If we don't also remove greenhouse gases, once again, we will find ourselves losing landmass to rising sea levels. And thirdly, we have to buy time by refreezing the Arctic. Klinkt als een groot en ingewikkeld project. Maar dat hangt af waarmee je het vergelijkt, vertelt de professor. It's a very big project, but imagine we don't do it. Sea levels are going to rise, as I said, by many meters. De schade die in het verschiet ligt. Wat zijn de landen en steden die mogelijk onder water komen te staan je waard? So the loss and damage globally will be measured in hundreds of trillions of dollars. What's the value of the city of Jakarta? What's the value of the city of Amsterdam? London. Now, these are the cities greatly at risk. Sir David King van de Universiteit van Cambridge in gesprek met Fleur Launsbach. Van hem heb ik de afgelopen 6 jaar ook wel vaker wat gedraaid. Nathaniel Ratliff, de man met de schuurpapieren stem uit St. Louis in de Amerikaanse staat Missouri. In 2015 brak hij echt door met een paar radiohits, maakte van menig festival een feestje toen. En toen sloeg het noodlot toe. Zijn allerbeste vriend stierf totaal onverwacht. En ook zijn huwelijk liep daarna nog eens een keer op de klippen. Maar hij heeft zich herpakt, Nathaniel Ratliff. En met zijn begeleidingsband The Night Sweats bracht hij onlangs het album The Future uit. Op naar een zonnige toekomst dus. En dit is zijn nieuwe liedje, What If I? Maybe I'm all. Nathaniel Ratliff en The Night Sweats, What If I? Dat is het liedje. Het is 6:30 geweest. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Een Amerikaanse hacker is in 2016 de systemen van Booking.com binnengedrongen. Daarbij zou de informatie van duizenden reserveringen in het Midden-Oosten zijn buitgemaakt. Gedupeerde klanten en ook de autoriteit persoonsgegevens werden niet op de hoogte gebracht, schrijft NRC. De partijen in de kabinetsformatie willen hun coalitieakkoord klaar hebben met Sinterklaas, zodat er nog voor de kerst een nieuw kabinet kan zijn. Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. En om die planning te halen moeten er de komende week knopen worden doorgehakt. In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Siewert van Linden is een notitieboek zoek geraakt, met daarin aantekeningen van een van de onderzoekers. Dat meldt demissionair staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Dat boek zou in handen zijn van een anoniem persoon. Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek dat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens. De Amerikaanse staat Michigan heeft een schikking getroffen van $626 miljoen... vanwege het met lood verontreinigde kraanwater in Flint. Het is de hoogste schikking ooit van de staat. Sinds 2014 zijn meer dan 25.000 mensen ziek geworden door het water. Het weer bewolkt met soms wat lichte regen, maar op de meeste plekken blijft het droog. En af en toe breekt de zon nog door. Het wordt een graad of 13. Tim Schaap is de man van de ANWB vanochtend. Tim, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, de ochtendspits gaat langzaamaan beginnen. Er zijn nu twee files te melden. De eerste kom je tegen op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. Reken daar op 10 minuten vertraging. Op de A4 moet je iets meer geduld hebben, vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daarvoor Hoofddorp Zuid, 9 kilometer file. Daar staat een auto met pech op de rechte rijstrook. Vertraging is daar ongeveer een kwartier. Ster. Nu Singles Week bij Mediamarkt. Met elke dag 11 verleidelijke deals. Val je voor een koelkast? Cool. Koffiemachine? Heet. Smartphone? Slim. Een laptop? Top. Ontdek tot en met zondag elke dag 11 andere deals. Het is nu of nu, wat op is op. Ga naar jouw Mediamarkt of mediamarkt.nl. Waarom weten we nog steeds niet waar het coronavirus precies vandaan komt? Een cruciale vraag, want als we de oorsprong van het virus kennen, kunnen we ons in de toekomst wapenen tegen nieuwe uitbraken. Vanavond in Zembla, de belangenepidemie. 8:30, BNNVARA, NPO 2. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan, kijk dan. Ja, ze ziet hem. Ze pak hem dan. Ja hoor, heb eens. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Hey you. Nu bij iWish. €200 korting op een multifocale bril. Ben je behalve super sharp you ook nog eens lucky you? Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Maak kans op 4 Pirelli-banden. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Hey, ondernemer. KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Bijna 6:55, het NOS Radio 1 Journaal. Jongeren van de generatie Z, dat zijn jongeren die geboren zijn vanaf 1996... die kiezen steeds vaker voor een studie vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Dat blijkt uit de keuzegids Universiteiten. Vandaag verschijnt die gids, bedoeld als handleiding voor het kiezen van een studie. En ik ga erover praten met Asta Laterveer, is data-analyst bij die keuzegids. Goedemorgen. Goedemorgen. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn dus van invloed op de studiekeuze van jongeren. Hoe zit dat? Dat blijkt wel uit de cijfers. We zitten nu natuurlijk midden in Generation Z die voor een studie kiest. Zoals je zei, vanaf 1996. De eerste zijn nu dus, worden dit jaar 25, betreden de arbeidsmarkt. En wat wij zagen, wij hebben gekeken naar de instroom. Zeker na het nieuws dat er dit jaar weer een recordaantal inschrijvingen waren bij de universiteiten. En wat wij zagen, dat hoewel de grootste absolute groei bij rechtsgeleerdheid zat, die zijn flink gegroeid, bleek de relatieve groei, dus de groei tegenovergestaan van het geheel mee te vallen. Dat was maar 17%. Dus ze waren wel flink gegroeid, maar ze waren al heel groot. Mm. En de grootste relatieve groei die zagen we echt wel bij de sociale studies. Noem eens wat studies. Dat was een relatieve groei van 43%. En welke studies zijn dat? Dit zijn de sociale, de sociologie. Je ziet personeelswetenschappen. Maar de grootste groei die zagen we bij interdisciplinaire sociale wetenschappen. En dit is echt een opleiding gericht op actuele maatschappelijke vraagstukken. En die bekijk je dan vanuit verschillende sociale wetenschappen. Je hebt hier ook verschillende keuzevakken vaak in die echt over de actuele maatschappelijke problemen gaan die je heel veel hoort bij Generation Z. Gender, migratie, sociaal beleid, multiculturele verschijnselen. sorry. Dat viel ons meteen op. En ook bij sociologie zag je één opleiding die flink gestegen was van Universiteit Utrecht. En zij bieden een studiepad aan dat echt gericht is op actuele sociale problemen. Ja. Die maatschappelijke betrokkenheid, hè, zou dat ook een bepalende factor kunnen zijn voor het daadwerkelijk afmaken van zo'n studie? Daar hebben we ook naar gekeken. De cijfers hierin die zijn nog iets minder duidelijk. Zoals ik al zei, de eerste van Generation Z die bestreden echt net pas de arbeidsmarkt. We zien dat ze wel iets boven gemiddeld... iets boven gemiddeld het diploma halen binnen 4 jaar. Maar doorstroom naar 2 jaar, dat is gewoon nog gemiddeld. Dus het is een beetje zoals het landelijk gemiddeld. Ja, maar er is dus echt een trend te zien met betrekking tot die maatschappelijke betrokkenheid. De studies althans. Maar rechten dus nog steeds de absolute nummer 1. Ja, dat is nog steeds de grootste opleiding. Dank wat ook wel logisch is, want die biedt toch wel wat meer zekerheid. Zeker. Want je denkt ook na over je baan uiteindelijk. Maar goed, nieuwe ontwikkelingen, dus ook nieuwe studies die dan ineens weer populair zijn. Dank voor de toelichting. Assa Laterveer van de keuzegids Universiteiten. Nederland is op dit moment niet goed voorbereid op de veranderingen die kunstmatige intelligentie met zich meebrengt. En daardoor dreigen we de boot te missen. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. Het kabinet had om dat advies gevraagd. En ik ga erover praten met een van de wetenschappers van die WRR. Dat is Haroun Sheikh. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent ook bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU. Dat klopt. Eerst even kunstmatige intelligentie. Waar hebben we het dan over? Ja, kunstmatige intelligentie is natuurlijk een complex en vrij ontastbaar fenomeen. Wat je ziet is dat voor veel mensen het toch vaak wordt geassocieerd met iets van de toekomst. Dat is ook iets wat gedreven wordt door al die beelden die we in de media zien over zelfbewuste of problematische computers. Wat denk ik belangrijk om te zien is dat AI, begrepen als computersystemen die intelligent gedrag vertonen en dat met een zekere mate van autonomie doen, dat die eigenlijk overal om ons heen zitten. Ja. Denk aan sociale media, waar ze bepalen wat we te zien krijgen of te horen krijgen. De algoritmes. De algoritmes die beslissingen maken. Wat is interessant voor deze persoon, gegeven de eerdere preferenties van die persoon. Denk ook aan de ondersteuning van medische diagnoses. AI wordt gebruikt om klimaatverandering in kaart te brengen. Om auto's slimmer en intelligenter te laten maken. Maar ook bijvoorbeeld om in fraudesystemen, om potentiële fraudeurs aan te pakken, waar ook zeker de laatste tijd veel controverse over is. Dus AI is eigenlijk al overal om ons heen. Want u haalt er gelijk de actualiteit bij. De toeslagenaffaire heeft daar dus ook gewoon mee te maken. Zeker. Ook hier hebben we inderdaad te maken met het gebruik van algoritmes, waarin profielen van mensen terechtkomen, zwarte lijsten zelfs. En die algoritmes die uiteindelijk door blijven werken. Waarop we dan zien dat burgers daar goed van in het gedrang kunnen komen. Ja. Dat is ook een van de fenomenen in ons rapport waar we op wijzen. En waar onze aanbeveling voor is om echt in dit soort gevallen structureel terugkoppeling tussen burger en overheid te verbeteren. Dus als we met z'n allen denken, dit is toekomstmuziek en leuk en aardig. Het is er al gewoon om ons heen. Maar met name ook de overheid. En daarvan zegt u, de overheid is niet goed voorbereid op de komst van die kunstmatige intelligentie. Wat gaat er niet goed? Ja, de WR betoogt dat we AI eigenlijk als een systeemtechnologie moeten begrijpen. En daarmee bedoelen we, het valt in die zeldzame categorie van technologieën zoals elektriciteit en de verbrandingsmotor. Technologieën die eigenlijk door de hele samenleving heen toegepast kunnen worden. Die continu zichzelf verbeteren. En eigenlijk op een heel gedurende een lang proces, op complexe manier, allerlei onverwachte effecten hebben. Nou, dat is dus echt een groots proces. Het gaat hier dus niet om een nieuwe gadget of een specifieke technologie, maar echt om een systematische verandering van de samenleving. Dit is de stoommachine van deze van de tijd, zeg maar. Rol. Ja, zeker. Dat is wat de WR betoogt. Het is zo groot. En dat betekent eigenlijk in de volle breedte dat we moeten kijken hoe we het goed inbedden. Dat we waar we het kunnen gebruiken stimuleren en op de juiste manier inzetten. Maar ook dat we goed nadenken op de plekken waar het op risicovolle manier wordt gebruikt. Dat we die goed aanpakken. Er gebeurt natuurlijk het nodige. Maar de technologie is zo groot dat het een systematische aanpak van de overheid vraagt. Ik begrijp dat dat ook in de techwereld een vraag is. Hè? Behoor je bij de tech-optimisten of bij de pessimisten? Waar zit u? Nou, teruggaan naar dat idee van die systeemtechnologie is het eigenlijk moeilijk te beantwoorden. Denk wederom aan de komst van de auto of van de elektriciteit. Was dat nou iets goeds of iets slechts? Nou, beide. De auto heeft ons natuurlijk veel goeds gebracht in de zin van mobiliteit en vrijheid die het bracht. Tegelijkertijd natuurlijk ook allerlei risico's, sterfgevallen en zelfs ook op termijn allerlei milieueffecten. Evenzo AI. Het is een technologie die ons heel veel goeds kan brengen. Maar omdat het ook op zo'n grote manier de samenleving verandert, zien we ook dat het nu zonder allerlei kaders wordt toegepast en ook veel risico's met zich meebrengt. De toeslagenaffaire wel even genoemd, maar denk ook aan de opkomst van deepfakes. Een recente technologie die het potentieel heeft om toch echt het vertrouwen van mensen te schaden en maatschappelijke effecten te hebben. Het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie. Er zijn heel veel, op dit moment zeker ook heel veel fenomenen die reden tot zorgen zijn. Maar dat betekent dus niet dat we ons moeten afkeren van de technologie. Maar dat we vooral actief moeten zijn om het gebruik goed vorm te geven. Ja, deepfake is als je ziet mijn gezicht en je laat mij iets zeggen wat ik niet zelf heb gezegd. Dat kan allemaal met de technologie van nu. U pleit er ook voor dat er het nieuwe kabinet, ze zijn nu druk aan het formeren, dat er gewoon eigenlijk iemand verantwoordelijk moet zijn voor dit onderwerp. Ja, er zijn veel discussies over hoe dit precies vorm te geven. Zo zijn er bijvoorbeeld ook suggesties voor een specifiek ministerie. De WR pleit daar niet specifiek voor. Wat wij voorstellen is dat er een coördinatiecentrum AI komt. Dat is eigenlijk een centrum waarvan we denken, daar moeten een aantal functies samenkomen. Daar moeten signalen opgevangen worden. Waar in de overheid en in de samenleving worden algoritmes gebruikt? Wat zijn de problemen die daarbij plaatsvinden? Dat moet een kennisfunctie hebben. Hoe zorgen we dat we echt het beste dat er te vinden is over AI, dat terechtkomt op die plek. Dus zo'n centrum zien we als een soort ambtelijke structuur die coördinatie kan uitvoeren. Maar, en dat is inderdaad belangrijk, zo'n centrum moet wel echt op het hoogste politieke niveau verankerd zijn. Wat wij voorstellen is dat er een ministeriële onderraad is. Dus eigenlijk een selectie van het kabinet dat op reguliere basis over digitale vraagstukken praat. En op die manier zorgt dat er altijd op het hoogste politieke niveau deze vraagstukken goed geadresseerd worden. Ja. Over AI, over kunstmatige intelligentie, hoorde u Haroun Scheik, senior wetenschapper bij de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dan gaan we naar de verslaggever van dienst op deze donderdag. Dat is Mark Hamer. Mark, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Jurgen. Waar gaan we heen? Wij rijden nu Vraneker binnen, dus naar Friesland. Want in Friesland probeert men al jaren lang de muskusrat uit te bannen, uit te wateren. En nu hebben ze een nieuwe methode om dat te checken of dat een beetje lukt. Met DNA gaan ze in de weer. Dus ik ga vanochtend de Friese wateren op om te kijken hoe ze dat nou precies doen. En waarom deze methode dan zo goed werkt. Om die muskusrat. Heb jij het er eigenlijk vaak over gehad de afgelopen 6 jaar? Over de muskusrat? Nou, in mijn vorige... Ja, wat weet jij ervan? In mijn vorige baantje, dat was in het noorden, daar hadden ze ook heel veel last van muskusratten. En ik weet er wel wat meer van. En ik ken ook wel een muskusrattenvanger daar, ja. Oh, ja. De muskusrattenvanger van Friesland, of niet? Nee, van Groningen in dit geval. Niet van Hamelen. Oké. Niet van Amelen, nee, precies. Nou, ik ga hem al vanochtend op onderzoek hoe dat in zijn werk gaat en hoe succesvol die methode is. Mark Hamer dus, in Franeker met de muskusrat. En nu weer uit de kranten en van de nieuwsites. Zorgbestuurders zien niets in de invoering van de coronapas in verpleeghuizen. Dat zeggen brancheorganisaties van verpleeghuizen en ouderencentra tegen nu.nl. Het idee is dat met de coronapas het aantal besmettingen daar afneemt. Maar het is onuitvoerbaar, zegt Actis. Er komen heel veel mensen op bezoek. Wij vragen hen een mondkapje te dragen, handen te wassen en afstand te houden. Nou, ook ouderenorganisatie Verenso vindt de coronapas in verpleeghuizen te ingrijpend. Het onderzoek naar het Janssen-vaccin rammelt aan alle kanten, schrijft de Volkskrant. Dat Janssen-vaccin zou na een tijdje nauwelijks meer beschermen. Minister De Jonge heeft net de Gezondheidsraad gevraagd of Janssen-klanten niet een extra prik moeten krijgen. Maar de kennis over het Janssen-vaccin is allemaal gebaseerd op een Amerikaanse studie. En die lijkt helemaal niet te deugen, schrijft de krant. Andere studies tonen aan dat de bescherming tegen corona na een Janssen-prik wel merkbaar afneemt. Maar niet zo dramatisch als gesteld in het Amerikaanse onderzoek. Banken, ziekenhuizen, nutsbedrijven en ook grote gewone bedrijven moeten zich straks in heel Europa verplicht beveiligen tegen cyberinbraken. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete van 2% van hun jaaromzet, schrijft het AD. Dat is ongeveer het bedrag dat nu vaak aan losgeld wordt gevraagd na een hack, schrijft de krant. VVD-europarlementariër en cyberspecialist Bart Groothuis gaat de onderhandelingen met de lidstaten voeren over de wet die dat moet regelen. In een groot deel van Limburg zijn de carnavalsfeesten rond de 11e van de 11e afgelast. Maar wie dat wil, kan vandaag toch nog een feestje meepakken. Verschillende horecazaken in de provincie gaan gewoon open en hebben een artiest of een dj geboekt. Dat is niet verboden, zegt burgemeester Pente Straken van Maastricht tegen L1. Ja, dat kan zeker. De horeca is niet dicht. We hebben wel, in ieder geval in Maastricht, vragen we aan de ondernemers om het niet al te luidruchtig. En wij hebben geen evenement in onze stad, maar die cafés zijn gewoon open en dat moet ook. Als je nou in een kroeg komt en het is bomvol, ga even ergens anders heen. Ga wat anders doen. Ja, ook de afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland in Limburg hoopt dat carnavalsvierers zelf hun verantwoordelijkheid nemen in plaats van die bij de kroegen en cafés neer te leggen. Waar is het aansluiten geblazen? Tim Schaap. Nou, voornamelijk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor Roelofaansveen 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en de vertraging is daar ruim een half uur. Daarnaast is het file rijden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Drechttunnel staat een te hoge vrachtwagen, waardoor één van de twee tunnelbuizen daar dicht is. Reken daar op 6 kilometer file en een half uur vertraging. Uit 1986 nu Tina Turner. Tina Turner, Tobacco Mail. 7:08 is het. Er is een nog nooit verschenen nummer ontdekt van Beatles George Harrison en Ringo Starr. Dateert uit hoogtijdagen van de Beatles 50 jaar geleden en werd ontdekt op een zolder in Birmingham in Engeland. Ik ga erover praten met muzikant en Beatles-kenner Jorik van Noorden. Jorik, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt hem natuurlijk al 10 keer afgeluisterd, maar ik weet niet of alle onze luisteraars dat nummer al kennen. Dus we gaan even een klein stukje luisteren. Ja, ja. Wat vind je ervan? Ik vind het een ontzettend interessant puzzelstukje. Maar ik ben natuurlijk zelf echt een mega fan. Maar het is niet een heilige graal. Zoals je al hoort is dat zeker niet George Harrison of Ringo Starr die wilden zingen. Maar ze doen er wel aan mee. Ja. Vertel eens, wat is de achtergrond van dit nummer? Het is een liedje wat is geschreven in 1968 en geproduceerd door een tv-maker genaamd Suresh Joshi. Hij werkte op dat moment aan muziek voor een documentaire genaamd East Meets West. En een beetje een tongue twister. En dat deed hij in de Trident Studios in Londen. En dat is toevallig de studio waar de Beatles opnames maakten voor Hey Jude op 31 juli en 1 augustus 1968. Ja. Harrison was bevriend met hem, want hij had een grote interesse in India, in Indiase spiritualiteit, maar ook in Indiase muziek. Ook wel in andere Beatles-songs terug te horen? Ja, exact. Op Revolver in 66 stond al het liedje Love You Too met sitars. En in september 66 had Harrison India bezocht. Op Sgt. Pepper staat een nummer met Indiase muzikanten. Hij had zelfs al een soundtrack gemaakt voor een film genaamd Wonderwall Music. Dus die interesse die was er. En hij was dus ook bevriend met die Suresh Joshi. En ja, die heeft toen gevraagd van hey, joh, ik ben aan iets aan het werk en dit en dat. Speel even mee. Of ze hebben het zelf aangeboden. Maar in ieder geval zijn ze dus de studio blijkbaar even binnengewipt en hebben een bijdrage geleverd op gitaar en drums. En ja, wat eigenlijk het meest bijzondere hieraan is, is dat we 50 jaar later toch denken dat we alles wel ongeveer weten en kennen over de Beatles. Maar dat er dan toch weer een puzzelstukje opduikt wat niet eerder bekend was. En de vraag is, waar waren John en Paul op dat moment? Dat is een goede vraag. In ieder geval niet in de Trident Studio, of ze hadden geen zin om mee te werken. Gaan jullie maar. Ja, exact. Ja, precies. Jij zegt dat het is een mooi puzzelstuk. Nee, goed, dit verhaal erachter is ook mooi. Wie horen we dan zingen? Is dat die Suresh Joshi zelf? Nee, dat denk ik niet. Ja, de naam die ik voorbij zag komen was een beroemde Indiase klassieke muzikant genaamd Ashish Khan. Okay. Maar ik weet niet met zekerheid of hij ook de zanger is. Want er zijn niet heel veel credits bekendgemaakt wat dat betreft. Ja. De vraag is natuurlijk wel, hoe heeft dit 50 jaar onopgemerkt kunnen blijven? Hè? Iemand moet daarbij zijn geweest, dat moet zijn overgedragen. Van, nou, weet je nog toen die dag dat die twee Beatles even meededen? Ja, voor mij is dat ook een raadsel. Je zou toch denken dat dat iets is wat je niet vergeet. Iets wat indruk maakt en iets waarvan je denkt, misschien heeft het wel enige historische waarde. En dat is dus ook gebeurd, maar wel pas na 50 jaar. Ja. Het verhaal gaat dat hij opeens herinnerde van joh, ik heb nog iets bijzonders liggen hier. En hij had het met een vriend van hem, die heet Deepak Pathak, over zijn muzikale verleden. En toen heeft die vriend gezegd, joh, je moet op zoek naar die tape of je die niet hebt. Nou, toen heeft hij dat gevonden. Toen heeft hij het naar een muziekproducer gestuurd, genaamd Surai Sin. En die heeft toen die tape hersteld, zeggen ze. Dus het kan zijn dat hij hem even moest opbakken, zoals dat soms gaat. Zodat hij nog af te spelen is. En het liedje is toen ook opnieuw gemixt. Okay. En toen dacht hij, laat ik het de wereld insturen. Zeg, jij bent groot fan, hè, Jorik, van de Beatles? Al sinds je tiende, hè, geloof ik. Ja, ik zat op dat moment in 1995 in de auto met mijn ouders. En toen hadden de Beatles net een reuniesingle uit. Met de Anthology-campagne, waarop ze meededen met een John Lennon-demo. En dat liedje heette Free as a Bird. Ja. En toen ik dat hoorde, toen wist ik eigenlijk niet wat me overkwam. En toen vroeg ik, wie zijn dat, joh? Toen zei ze, dat zijn de Beatles, we zijn van lang geleden, we hebben op zolder wel wat platen. En eigenlijk ben ik toen zelf ook muzikant geworden. Liedjes gaan schrijven, platen gaan maken. En morgen komt toevallig een nieuw album van me uit. Ah, kijk aan. En zijn daar nog Beatles-invloeden te horen? Ja, stiekem altijd wel. Ja, dat heeft toch een beetje mijn muzikale DNA gevormd. Ja, ja. Nou ja, het is weer. Kijk, en het zal echt niet het laatste detail zijn wat rondom die Beatles nog weer. Nu is dat boek natuurlijk ook uit van McCartney, waarin hij allemaal uitleg geeft bij die. Bij al die liedjes die ze hebben gemaakt. Dat is ook heel interessant natuurlijk, waar het allemaal vandaan komt en wat ermee bedoeld wordt ook over het algemeen. En dan komt er dus nu ineens zo'n. Verloren gewaande opname naar voren met George Harrison en Ringo Starr in de hoofdrol. Dank voor de uitleg, Jorik van Hoorden, Beatles-kenner en muzikant. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Mijn zwangerschap, mijn toekomst? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje verdient ook een toekomst. Een abortus ontneemt het kind die toekomst. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Amerika en China gaan samenwerken om klimaatverandering tegen te gaan. En de schadeafhandeling van de watersnood in Limburg verloopt traag. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. 4 maanden na de overstromingen in Limburg en Brabant is nog altijd niet alle schade vergoed door verzekeraars. Van de waterschade aan huis is bijna 3/4 afgehandeld. Bij gedupeerde bedrijven gaat het om de helft, zegt het Verbond van Verzekeraars. Het verbond schat de totale schade die verzekerd is op zo'n 160 tot 250 miljoen euro. De afhandeling duurt volgens de verzekeraars langer, doordat de schade complex is en er schaarste is in de bouw. En ook moeten gebouwen vaak lang drogen voor de schade kan worden opgenomen. Hoe lang de afhandeling nog gaat duren, kunnen de verzekeraars niet zeggen. De partijen in de kabinetsformatie willen hun coalitieakkoord klaar hebben met Sinterklaas, zodat er nog voor de kerst een nieuw kabinet kan zijn. Dat meldt Nieuwsuur op basis van bronnen. Om die planning te halen moeten er de komende week knopen worden doorgehakt. Als de onderhandelende partijen zich opnieuw 3 dagen terugtrekken op landgoed Zwaluwenberg in Hilversum. De VVD, D66, CDA en ChristenUnie zeggen dat ze pas 5 weken echt aan het onderhandelen zijn, onder leiding van informateurs Koolmees en Remkes. De Kamervoorzitter Bergkamp riep op tot spoed, maar er werd geen planning gegeven. In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Sievert van Linde zijn aantekeningen van een van de onderzoekers gelekt. De aantekeningen staan in een notitieboek dat vermist is geraakt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Dat boek zou in handen zijn van een anoniem persoon. Die heeft er melding van gemaakt bij onderzoeksbureau Deloitte, dat het onderzoek uitvoert. Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek dat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens. Welke gevolgen het lek heeft voor het onderzoek is nog niet duidelijk. Booking.com is in 2016 gehackt. Volgens NRC wist een Amerikaanse hacker toen de systemen van de hotelsite binnen te dringen. En daarbij zouden gegevens van duizenden reserveringen in het Midden-Oosten zijn buitgemaakt. Gerubeerde klanten en ook de autoriteit persoonsgegevens werden niet op de hoogte gesteld, schrijft de NRC. De hacker zou nauwe banden hebben gehad met de Amerikaanse inlichtingendiensten. Booking zegt in een reactie dat het niet verplicht was om het datalek te melden. Een Tesla-topman Elon Musk heeft voor ruim 1 miljard dollar aan aandelen in zijn bedrijf verkocht. Musk had eerder aan zijn volgers op Twitter de vraag voorgelegd of hij 10% van zijn aandelen moest verkopen. Dat was nodig, zei Musk, om aan zijn belastingverplichtingen te kunnen voldoen. Een meerderheid van zijn Twitter-aanhang zei ja. Op de beurs verloor het aandeel Tesla daardoor 50 miljard dollar. Inmiddels is het aandeel weer met een paar procentpunten gestegen. Het weer bewolkt met soms wat lichte regen, maar op de meeste plekken blijft het droog en af en toe breekt de zon nog door. Het wordt een graad of 12. Morgen meer ruimte voor de zon en dan maximaal 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits gaat nu echt van start. Ik heb een handjevol files. Om te beginnen de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Eerst kom je in de file te staan bij knooppunt Hoevelaken, want daar is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is dicht, daar 50 minuten vertraging. Even verderop op diezelfde A1 een tweede file voor Amersfoort Noord 3 kilometer. Daar is namelijk ook een ongeluk gebeurd. Daar is vertraging 20 minuten. Op de A4 nog enige vertraging vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor Roelofsoeraansveen 7 kilometer file, daar een kwartiertje extra. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam 10 kilometer file voor de Drechttunnel, daar een half uur vertraging. En tot slot nog de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Nieuwendijk staat een auto met pech. Dat zorgt daarvoor 5 kilometer langzaam rijdend verkeer en 10 minuten vertraging. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed, zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Waarom weten we nog steeds niet waar het coronavirus precies vandaan komt? Een cruciale vraag, want als we de oorsprong van het virus kennen, kunnen we ons in de toekomst wapenen tegen nieuwe uitbraken. Vanavond in Zembla, de belangenepidemie. 8:30, BNNVARA, NPO 2. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen, ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Twee maanden geleden begonnen duizenden klussers aan een weergaloos klusavontuur. Nu zijn er nog maar 4 klussers over. Ze hebben 1 nacht een volledige Hornbach tot hun beschikking. En er is maar 1 gouden hamer. Wie mag zich kronen tot beste klusser van Nederland 2021? Kijk naar de Nacht van Hornbach op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 6:07 is het. Conflicten over handel, mensenrechten en Taiwan. China en de Verenigde Staten hebben op zijn zachtst gezegd een moeizame relatie. Maar nu hebben beide landen op de klimaattop in Glasgow bekendgemaakt dat ze samen willen werken tegen klimaatverandering. Volgens de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry is die samenwerking cruciaal. The United States and China have no shortage of differences, but on climate. Cooperation is the only way to get this job done. In Glasgow is verslaggever Hendrik Willem Hofs. Hendrik Willem, wat voor plannen hebben China en Amerika aangekondigd dan? Ja, het gaat vooral om een verklaring waarin ze benadrukken dat samenwerking op het gebied van klimaat tussen deze twee landen, de grootste uitstoters van de wereld, noodzakelijk is om uiteindelijk succes te boeken in strijd tegen klimaatverandering. Nou, je hoort het Kerry al zeggen, de VS en China hebben heel veel verschillen. Maar het is vooral belangrijk dat deze twee grote landen gaan samenwerken, dat ze samen optrekken. En de klimaatgezanten Kerry en Chen Jiuhua, die zeiden gisteren ook dat dat echt nodig was. Deze twee mannen die kennen elkaar ook nog, bijvoorbeeld uit Parijs uit 2015. Toen ze vlak voor het akkoord van Parijs ook samen optrokken om uiteindelijk het Parijse akkoord mogelijk te maken. Dus ja, het heeft wel een bepaalde symbolische waarde. Maar de plannen waar je naar vroeg, ja, het zijn niet echt hele concrete plannen. Ze hebben vooral afgesproken samen op te trekken. Ze hebben nog een keer gezegd dat ze de uitgangspunten van Parijs zullen hanteren, dus de klimaatdoelen die daar zijn afgesproken. En ze hebben gezegd dat ze in 2025 met een aanscherping zullen komen van hun eigen klimaatplannen voor 2035. En wat betekent deze aangekondigde samenwerking voor de rest van de klimaattop? Nou ja, ik denk dat de klimaattop het wel een beetje nodig had. Het was ook wel in een moeilijke fase terechtgekomen. Mensen waren verbaasd op de klimaattop dat dit ineens werd aangekondigd, terwijl het toch maanden is voorbereid, als je het ook moet geloven wat John Kerry daarover gezegd heeft. Volgens insiders betekent dat wel dat er een kans is op een succesvolle uitkomst, ook als je kijkt naar hoe dat toen in Parijs is gegaan. Maar er moet nog wel heel veel werk verzet worden. Gaan we even naar Peking, naar correspondent Gary van Pinksteren. Gary, leidt die samenwerking ook tot een betere relatie met de VS op andere terreinen dan? Nou, dat is de hoop, maar dat valt nog te bezien. Want het bijzondere is dat het dus gelukt is om dit hele klimaatprobleem nu als een soort geïsoleerd onderwerp te behandelen. Dat is iets waar China oorspronkelijk helemaal niet op voor was. Die zeiden, we kunnen pas op dit gebied vooruitgang boeken als we ook op andere gebieden van de samenwerking vooruitgang boeken. Want anders wordt het een soort oase in een woestijn en die droogt dan heel erg makkelijk op. Er is ook China veel aan gelegen om dit goed te laten slagen. En die is ook heel blij met dit akkoord. Maar er zijn nog een heleboel terreinen waarop nog meer verbetering nodig zou zijn. Even dan over dat klimaatbeleid. Gaat dit voor China dan ook betekenen dat ze hun beleid moeten omgooien? Nou, daar is, omdat het zo abstract is, omdat er zo weinig concreets is afgesproken, is dat niet per se het geval. Maar het is ook wel, kijk, China doet al heel erg veel op klimaatgebied. Hè. Dat wordt wel eens ondergesneeuwd, maar China loopt bijvoorbeeld echt voor op het gebied van nieuwe groene technologie, hè, van windmolens, waterkrachtcentrales en zeker ook zonne-energie is daar ook een grote exporteur van de technologie op dat gebied. Dus China doet al heel veel, maar China gebruikt ook nog steeds heel veel kolen. En dat is een van de grote pijnpunten natuurlijk. Dat is nog bijna 60% van de energie komt daar vandaan. China is ook wel bezig om dat af te bouwen. Maar ze vinden het moeilijk om dat snel te doen, zo snel als de wereld vraagt. Omdat ze zeggen van ja, dat heeft heel veel weerslag op onze economie. En dat kan toch al niet zo geweldig is af gaan remmen. En daarom hebben wij daarvoor gewoon wat tijd, nog wat meer tijd nodig. Maar wij willen zeker wat doen en we zijn zeker serieus bezig. En is er in China al op die samenwerking gereageerd? Ik heb dat nog niet gezien. Maar het is wel iets, kijk, waarvan China sowieso zegt van natuurlijk vinden wij dit heel belangrijk. Natuurlijk moeten we, is dat ook een wereldprobleem waarin China zeker zijn verantwoordelijkheid wil nemen. We willen niet afwezig zijn op dit terrein. We gedragen ons ook al heel erg verantwoordelijk. Ik denk dat er ook aan de Chinese kant wel hoop is dat dit akkoord het ook mogelijk maakt om met Amerika uiteindelijk ook over een heel aantal andere dingen toch beter te kunnen spreken en om uit die situatie te komen waarbij er eigenlijk nauwelijks meer contact is, nauwelijks over wat dan ook onderhandeld kan worden. Dat China wil heel graag dat de VS en China wel met elkaar praten. Ja. Nou ja, op dit gebied gaat dat dus in ieder geval gebeuren. Vanuit Peking hoorde u correspondent Gary van Pinksteren. Nog even terug naar Hendrik Willem in Glasgow. Want ja, die top, Hendrik Willem, die komt nu in een soort beslissende fase. Hè? Hoe zien de komende dagen eruit? Nou ja, er ligt nu een tekst waar de landen dan allemaal nog aanpassingen aan kunnen maken. Maar die kan nog niet op genoeg steun rekenen. Premier Johnson die is gisteren hier weer aangekomen in Glasgow. Dit keer met de trein, omdat hij vorige keer heel veel kritiek kreeg. Omdat hij een aantal keer heen en weer is gevlogen. Nou ja, toen kwam er dus een mooi filmpje uit de trein. Hij zei dat de onderhandelingen nu in een taaie fase zitten. En vooral dus over het geld, hè, wat arme landen nodig hebben om zich aan te passen aan klimaatverandering en de kosten te dekken die klimaatverandering nu al veroorzaakt. Ja, daar is nog lang geen overeenstemming. En dat staat ook wel een groter akkoord een beetje in de weg. Nou, pas als dat namelijk opgelost is, dan kunnen al die arme landen instemmen met een eventueel akkoord. Nou, Johnson heeft dus gezegd dat dat nog een taaie fase is en dat het ook wel eens langer dan vrijdag zou kunnen duren. Maar dat is eigenlijk niks nieuws voor klimaattoppen. Die duren meestal altijd langer dan dat ze gepland zijn. Ja. Hendrik Willem Hofs was dat. Vanaf die klimaattop in Glasgow. 13 minuten over 7 nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Een paar dingen uitgepikt. De coronapandemie heeft opvallend veel overeenkomsten met de pest. UvA-historicus Janna Kooijmans deed onderzoek naar de middeleeuwse samenleving en schreef er ook een boek over. Het wetenschapsprogramma Atlas sprak met haar. Als in de late middeleeuwen in een stad de pest uitbrak, dan hadden de stadsbesturen een heel pakket aan maatregelen. En om te zorgen dat mensen dat wisten, een beetje zoals de persconferentie nu, probeerden ze bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door klokgelui iedereen naar het marktplein te krijgen of naar het stadhuis. En dan vertelden ze wat men moest doen. En afstand houden was toen ook al een van de belangrijkste maatregelen. Als je arm was en je kreeg de pest, dan belandde je vaak in een ziekenhuis of in een speciaal pesthuis. Maar de meeste mensen die besmet waren, die moesten gewoon met hun hele huishouden in quarantaine. De premoderne versie van de zorgmedewerkers, die moesten als ze op straat waren een witte stok dragen van ongeveer 1,5 meter. Om te laten zien dat zij dus in contact waren met deze ziekte, zodat andere mensen hun afstand konden houden. Gemeenten willen meer geld om alleenstaande minderjarigen vreemdelingen langer te kunnen begeleiden. Nu valt die begeleiding als iemand 18 wordt weg. Tekliet is nu 19, vertrok in 2017 alleen uit Eritrea. Bij Nieuwsuur vertelde hij over zijn reis. Ten eerste ben ik van mijn land naar Sudan gegaan. En daarna moet naar Libië. En in Libië heb ik 1 jaar en 1 maand gewoond. Je blijft gewoon daar tot je betaalt voor jouw reis. Dan die smokkelaars, ze houden jou gewoon weg. Voorbeeldje, als nu iemand in Nederland aankomt die 17 jaar en 11 maanden is, heeft diegene dus maar recht op 1 maand begeleiding. Onverantwoord, vinden gemeenten, want veel jongeren zijn getraumatiseerd. Ook Tekliet heeft last gehad van zijn reis en raadt het anderen dan ook af. Jij weet niet wat er gebeurt, weet je. Ik wist niet toen dat ik veilig kan naar Nederland komen. Ik kan dood zijn. Want veel mensen zijn gaan door in de woestijn, in de Sahara. Beter niet doen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Ook in Duitsland gaat het hard met de coronacijfers. Het Duitse RIVM meldt vandaag meer dan 50.000 nieuwe besmettingen. Een record. En dus wordt de roep om net als Oostenrijk de 2G-regel in te voeren steeds groter in Duitsland. Dan mogen alleen gevaccineerde of genezen mensen nog naar de horeca, discotheken of festivals. In de deelstaat Brandenburg, waar Berlijn in ligt, is die regel er al. En mogelijk wordt die regel uitgebreid, zegt de burgemeester van Berlijn tegen de ARD. Vor allen Dingen da, wo Menschen zusammenkommen, wo Kontakte nicht vermieden werden können oder wo man sie auch nicht vermeiden will, aber trotzdem eine hohe Sicherheit haben will, da wollen wir 2G dann auch umsetzen. Die 2G-regel is dus nodig volgens de burgemeester op plekken waar het druk is en je toch veilig wil zijn. De scholen in de Amerikaanse staat Texas mogen een mondkapjesplicht instellen, heeft een federale rechter bepaald, schrijft de New York Times. De gouverneur van Texas had zo'n plicht eerder dit jaar verboden. En het leidde tot maandenlange discussies. De rechter vindt dat scholen toch een mondkapjesplicht mogen invoeren, omdat anders kinderen met een handicap gevaar lopen. Voor die groep is corona een groot risico. En Bangladesh houdt lokale verkiezingen vandaag en die zouden normaal niet echt de kranten halen. Maar nu wel, omdat de grootste oppositiepartij in het land de stembusgang boycott. Al Jazeera schrijft dat die partij dat doet omdat de politieke atmosfeer volgens hen nu veel te gespannen is. Net als bij de laatste 2 nationale verkiezingen in Bangladesh gaan ook deze weer gepaard met veel geweld. Zeker 9 mensen kwamen om en honderden mensen raakten gewond tijdens de campagne de afgelopen maand. Er zijn volgens Al Jazeera grote zorgen over de staat van de democratie in het Zuid-Aziatische land. Een man die in 2018 een 85-jarige Holocaust-overlevende vermoordde, gaat levenslang de cel in. Dat heeft een rechtbank in Parijs bepaald, meldde Le Monde. Mireille Knol ontsnapte als kind in 1942 aan een razzia, toen de Parijse politie 13.000 Joden oppakte en ze naar vernietigingskampen doorstuurde. Knol werd ruim 3,5 jaar geleden 11 keer gestoken, waarna haar appartement in Parijs in brand werd gezet. De dader had volgens de rechtbank een antisemitisch motief. Een medeplichtige werd vrijgesproken voor moord, maar gaat wel 15 jaar de cel in vanwege het beroven van het slachtoffer. Tim Schaap met file nieuws. Er staat momenteel ongeveer 75 kilometer in totaal. En wat het meeste opvalt is de A1, want daar zijn 2 ongelukken gebeurd. Wanneer je onderweg bent vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, kom je eerst in de file te staan voor knooppunt Hoevelaken. Daar 10 kilometer file en zo'n 3 kwartier vertraging. Even verderop kom je opnieuw in de file te staan voor Amersfoort. Daar 3 kilometer en 20 minuten extra. Ook is het druk op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Daar ook bij knooppunt Hoevelaken een vrachtwagen met pech op de rechterrijstrook, een half uurtje extra. En tot slot nog de A325 vanuit Nijmegen richting de Duitse grens. Daarvoor Westervoort 3 kilometer file door een auto met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht. Reken daar op 20 minuten extra. 18 minuten over 7. We zijn nu 4 maanden na de overstromingen in Limburg en Brabant. En nog niet alle schade is vergoed door de verzekeraars. Van de waterschade aan huis is bijna 3/4 afgehandeld. Bij gedupeerde bedrijven gaat het om de helft. Richard Wording is van het Verbond van Verzekeraars. Meneer Wording, goedemorgen. Goedemorgen. Dat betekent dus dat duizenden particulieren en ook bedrijven nog wachten. Hoe komt dat? Nou ja, kijk, op de eerste plaats, ik denk dat als je kijkt naar de complexiteit van alle schades, dat we al behoorlijk op streek zijn. Dus ik zie het eerlijk gezegd wel een beetje als positief nieuws. Hoe komt dat? Ja, waterschades zijn heel complex. Water gaat overal inzitten in je pand, in je huis. Je kunt misschien wel beter een boom op je huis hebben dan met water te maken hebben. Je moet hele lange droogtijden aanhouden, van maanden. Voordat je de schade kan bepalen. En dan moet je een herstelplan maken. Dat moet met professionals gebeuren, maar dat moet goed gebeuren. Er kan nog van alles aan de hand zijn, zoals schimmelwerking. Ja, en dan kun je aan de slag. En pas als dat allemaal klaar is, dan spreken we over een afgewikkelde claim. Ja. En gaat het allemaal... Ja, daarnaast misschien... Nee, ik wou zeggen, gaat dat nog wel lukken dan voor het eind van dit jaar bijvoorbeeld? Ja, dat kan ik hier vandaan moeilijk zeggen. Er zijn natuurlijk gewoon complexe situaties. Kijk, de zaken die nu zo afgehandeld zijn, zijn misschien wat meer overzichtelijk. Het is niet voor niks dat er nog zaken openstaan. Wat er nog bij komt, is ook de schaarste in de bouwsector. Materialen, mensen, dat is echt een probleem. Dus die halen we van heinde en verre om toch te proberen dat tempo nog wat verder omhoog te krijgen. De coronasituatie helpt ook niet mee. Hè, want dat zorgt ook weer voor problemen. Met de beschikbaarheid van mensen. Moeten mensen echt wachten tot dat allemaal afgerond is voordat ze hun geld krijgen, of krijgen ze ook een voorschot? Nou, daar waar wij kunnen helpen, dus waar de schade zich daar ook toe lenen, vindt er zeker ook bevoorschotting plaats, zodat ook mensen zelf aan de slag kunnen en weer perspectief kunnen krijgen om weer naar huis te kunnen gaan. Dus dat is zeker ook in heel veel gevallen gebeurd. Ook bij ondernemers proberen we dat natuurlijk te doen. Aan de andere kant, nogmaals, het is complex, complexe schades. Daar moet je ook zorgvuldig zijn en dan moet je ook echt die droogtijden van lange van maanden soms moet je aanhouden om dit goed te kunnen aanpakken. De totale verzekerde schade wordt geschat op tussen de 160 en 250 miljoen euro. Maar dat is nogal ruim. Waarom kan dat niet preciezer worden gezegd? Nou ja, kijk, van particulieren hebben we dat natuurlijk inmiddels wel wat preciezer in beeld. Maar met name van bedrijven hebben we toch een zekere marge aangehouden. Omdat dat ook in de schadevaststelling complexe schades zijn. Je hebt te maken met specifieke inventaris, met machines. Je hebt ook de gevolgschade te bepalen. Dus dat kun je pas doen als je eigenlijk ook precies weet wanneer het bedrijf weer op gang kan komen. Dus er zijn een aantal factoren die maken dat zo'n schade niet à la minuut kan worden bepaald. En dat ook de uitkomst van die schade nog onzeker is. Dus vandaar die marge. En is er veel onverzekerde en niet verzekerbare schade? Ja, er is natuurlijk ook onverzekerde schade. Hè. Dus heel veel was gewoon verzekerbaar in het gebied. Maar er is ook veel onverzekerde schade. Mensen of bedrijven die dat niet gedaan hebben. Dus dat zal via de overheid lopen, via de WTS. Dus dat komt erbij. Maar denk daarnaast ook nog, en dat zal ook een grote schadepost zijn, aan de infrastructuur, de publieke eigendommen. Dus als je al die schadesoorten bij elkaar optelt, kom je natuurlijk tot veel hogere bedragen. En dan denk ik dat we eigenlijk nog een beetje van geluk mogen spreken als je deze situatie vergelijkt met Duitsland en België. En we hebben natuurlijk ook geluk dat de Maas niet is overstroomd. Want als dat was gebeurd, dan hadden we echt een heel ander verhaal gehad. Dank voor de toelichting bij de cijfers. Richard Wörding van het Verbond van Verzekeraars. Minister Diop van Buitenlandse Zaken van Mali is vandaag in Moskou bij zijn Russische collega Lavrov. Nou, dat lijken misschien ongewone banden tussen Mali en Rusland. Niets is minder waar. Moskou kijkt wel degelijk met een schuin oog naar dat West-Afrikaanse land, waar gewelddadige jihadisten en een zwakke regering voor chaos en onrust zorgen. Dus contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, op wat voor manier zou Rusland Mali willen helpen dan? Ja, het is al de tweede keer trouwens in korte tijd dat de twee elkaar spreken. De laatste keer was eind september. En daarbij gaat het dan volgens de officiële berichten vooral om samenwerking op economisch gebied, op gebied van cultuur en wetenschap. Dat zie je ook met dat Rusland dat met andere landen in Afrika doet, steeds meer landen, ook in de Sahel, hè, waar Mali deel van uitmaakt. Maar het heikele punt is natuurlijk of het ook gaat om militaire hulp. En daarvan zegt Rusland, daarvan zegt ook minister Lavrov, dat het dan uitsluitend gaat om de levering van Russisch wapentuig. Rusland is nu de grootste wapenleverancier van Afrika. In korte tijd is dat gebeurd. Maar verder zou Rusland dan niet willen gaan. Waarom zou Rusland überhaupt in wat voor vorm dan ook in Mali willen zitten? Rusland, zoals gezegd, is steeds actiever in Afrika. Hè? Dus Rusland haalt al jarenlang de banden aan, niet alleen met de Sahel, maar ook andere landen in Afrika. Denk aan Soedan, denk aan de Centraal-Afrikaanse Republiek, denk aan Libië ook bijvoorbeeld. Dat gaat dan vaak om wapenleveranties, maar de laatste jaren dus ook steeds vaker om het sturen van huurlingen. En dat is dus een heel heikel punt, vooral ook in Mali, waar naar verluidt de regering de hulp zou willen inroepen van een Russisch huurlingenleger. Dat staat bekend onder de naam de Wagner-groep, genoemd naar de strijdnaam van de oprichter. Dat is een voormalige officier van de Russische militaire inlichtingendienst. En die groep zien we de laatste jaren, die is actief bijvoorbeeld in Oost-Oekraïne, daar zijn ze begonnen, maar ook in Syrië, in Libië, dus ook in die Centraal-Afrikaanse Republiek, wat ik noemde. Daar nemen ze deel aan gevechten soms. Soms worden ze ingezet voor de beveiliging, zoals dat dan heet, van staatshoofden. En daarmee creëren ze ook een zekere afhankelijkheid van die staatshoofden van Rusland. En in ruil daarvan krijgt Rusland invloed. Je ziet dat Rusland duidelijk bezig is al jarenlang met strategische doelen om bijvoorbeeld misschien militaire steunpunten of basis in dat soort landen te krijgen. Om ook de westerse en vooral de Franse invloed in Afrika terug te dringen. En ook niet onbelangrijk, Rusland krijgt dan vaak in ruil voor die inmenging belangen in grondstoffen, in goud of in olie in die landen. Dat zijn dus de belangen dan voor Rusland. Je noemde al even de Fransen, want die hebben daar natuurlijk heel lang gezeten in Mali, trekken daar min of meer de deur achter zich dicht. Nederland stuurt binnenkort wel nog 90 militairen die kant op. De Tweede Kamer heeft daar wel een voorwaarde aan verbonden, dat die Wagner-groep, door jou al genoemd, ook niet de Malinese regering gaat helpen. Maar ja, die belofte krijgt Nederland vast niet zwart op wit. Nee, het punt is dat Rusland blijft doen of de neus bloedt. Rusland zegt, die Wagner-groep, dat is een privéonderneming, een bewakingsgroep of een privé militaire groep. Die mogen eigenlijk niet bestaan in Rusland overigens. Maar wat zij doen, daar hebben wij absoluut niks mee te maken. Dus ja, we weten dat er wat contacten zijn over en weer. Maar het gaat niet om contacten tussen Rusland en Mali op dat vlak. Dat zijn echt de aangelegenheden tussen die groep en de Malinese regering. Dus dat betekent dat Rusland ook geen enkele verantwoording hoeft af te leggen over wat die groep daar doet. En ook als het misgaat, als er bijvoorbeeld Russen daarbij zouden omkomen, dan hoeven ze dat ook niet uit te leggen aan de eigen bevolking. Correspondent Geert Groot-Koerkamp was dat vanuit Moskou.

De weersverwachting dan. Bij Weerplaza zit Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zag laatst in het journaal een prachtige foto van jou. Is het weer van vandaag ook reden om weer eens een fotootje te maken? Ja, dat ligt eraan waar je zit. In het zuiden en zuidoosten van het land wel. Daar begint de dag ook heel koud. Op sommige plaatsen is het daar 2 graden onder nul op dit moment. Nou, die temperatuur gaat wel snel oplopen. En elders overheerst de bewolking. Daar heeft het niet gevroren. En vanmiddag komen we uit op zo'n 10 graden op de meeste plaatsen. Nou, in het zuidoosten is het vrij zonnig. Maar elders toch wel weer een tamelijk grijze dag met in het noorden en noordwesten af en toe een beetje lichte regen, motregen. Heel veel zal er niet vallen, maar het zal daar wel van tijd tot tijd wat druilerig zijn. Ja, en morgen en het weekend, hoe ziet dat eruit? Ja, heel weinig verandering. In het zuidoosten de meeste zon. Met name morgen in de loop van de middag en in de avond wel wat regen in een groot deel van het land. En dat geldt ook voor zaterdag. Wel wordt het dan iets zachter met zo'n 12, 13 graden. En vanaf zondag breekt dan weer een wat drogere periode aan. Met vooral begin volgende week meer ruimte voor de zon. Dan worden de nachten ook wel weer wat kouder met kans op een graadje vorst. En overdag zitten we tussen de 8 en de 10 graden. Wouter van Bennebeek was dat. Gaan we naar Tim Schaap voor File Nieuws. Ja, er zijn best wel een aantal files en er zijn ook wel bijzonderheden. Om te beginnen nog altijd de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar nu 1 lange file voor knooppunt Hoevelaken. Daar ongeveer 9 kilometer file en een half uur extra. Op de A16 een file vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Vertraging zijn zo'n 50 minuten. Op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 10 kilometer file. Want daar staat een auto met pech op de rechte rijstrook. Vertraging zijn zo'n 20 minuten. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven voor knooppunt Paalgraven 13 kilometer file. Ook daar staat een pechgeval, 50 minuten extra. En tot slot nog de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Daar voor Westervoort 6 kilometer file. Ook daar een auto met pech. Vertraging is daar zo'n 20 minuten. Ster. VEGRO Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. VEGRO is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. VEGRO, samen zorgen we ervoor. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Waarom weten we nog steeds niet waar het coronavirus precies vandaan komt? Een cruciale vraag, want als we de oorsprong van het virus kennen, kunnen we ons in de toekomst wapenen tegen nieuwe uitbraken. Vanavond in Zembla, de belangenepidemie. 5:30, BNNVARA, NPO 2. Bijna 5:05. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nederland heeft de komende jaren 14 miljard euro extra beschikbaar voor klimaatbeleid. En dat komt door de opbrengst van de emissierechten die de industrie moet aanschaffen voor de uitstoot van CO2. Dat is de compensatie dan. Blijkt allemaal uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. En ik praat met de directeur en dat is Olof van der Gaag. Meneer van der Gaag, goedemorgen. Goedemorgen. 14 miljard, hoop geld natuurlijk. Dat moeten bedrijven dus gaan betalen. Waarom loopt dat zo fors op, dat bedrag? Ja, Europese bedrijven moeten steeds meer voor hun CO2-uitstoot gaan betalen. Dat komt vooral doordat het aantal rechten dat zij krijgen om CO2 uit te stoten afneemt. En dat zorgt er ook voor dat die prijs omhoog gaat. Dus wat ons betreft is dat eigenlijk 2 keer goed nieuws. In de eerste plaats kunnen bedrijven dus steeds meer geld besparen door geen CO2 uit te stoten. Door dus te investeren in duurzame energie en energiebesparing. Maar in de tweede plaats levert dat de Nederlandse schatkist zo'n 14 miljard euro op volgens dit onderzoek. En Frans Timmermans, de eurocommissaris voor klimaat, die zegt: landen moeten dat geld herinvesteren in klimaat- en energieprojecten. En dat vinden wij eigenlijk een briljant idee, want dan snijdt het mes van die CO2-heffing aan 2 kanten. Ja. En gebeurt dat ook nu al? Doen ze dat ook met die inkomsten, die landen? Nee, Nederland doet het nu nog niet. Bij ons gaat het gewoon in de algemene middelen. Dus eigenlijk is dit een buitenkantje voor de kabinetsformatie. Er is gewoon 14 miljard beschikbaar die ze zo 1-op-1 kunnen doorsluizen naar klimaatoplossingen. En iedereen weet denk ik dat die heel hard nodig zijn, want Nederland heeft nog een hoop CO2 te elimineren. Hoe wil Europa eigenlijk dat geld wordt uitgegeven? Nou, dat is het mooie, dat Europa landen dus aanraadt en zegt: jullie moeten dit gaan herinvesteren in klimaat en energie. Dus Europa zegt: in de eerste plaats gaan we CO2-uitstoot duurder maken. Daardoor wordt verduurzaming lonend. En in de tweede plaats zeggen ze: we gaan het nog lonender maken door dat geld weer te herinvesteren in bijvoorbeeld windparken, in groene waterstoffabrieken, in CO2-opslag onder de grond. Dus er zijn een hele hoop oplossingen voor klimaatverandering. Alleen ze kosten over het algemeen wel wat meer geld dan fossiele energie. En dat prijsverschil kun je nu compenseren. Maar wordt het ook besteed aan de grote vervuilers, zeg maar, met als opdracht om gewoon groener te worden? Ja, dat geld dat kunnen landen naar eigen inzicht besteden. Maar dat is natuurlijk ook heel slim om dat te besteden waar de grootste vervuiling zit. Want daar kun je de grootste CO2-winst boeken. Ja, maar goed, die betalen dat dus zelf. Dus die kunnen dat ook beter zelf investeren dan, lijkt me dan, in plaats van zo'n boete te betalen. Ja, alleen dan kunnen bedrijven het ook in hele andere dingen investeren. En nu weet je één ding zeker. Verduurzaming wordt heel snel veel lonender. En daardoor zullen ze dus wel moeten investeren in energiebesparing en in duurzame energie. Ja. Dus dat is waarom wij denken dat dit ook gewoon goed nieuws is voor het Nederlandse kabinet. Ja, maar u zegt de bal ligt daar eigenlijk. Die krijgen dus die 14 miljard en kunnen dat zo doorsluizen naar het groene beleid. Maar gaat Nederland dat ook doen? Zijn er signalen dat ze gehoor geven aan de oproep van de Europese Commissie? Ja, wij denken eigenlijk dat Mark Rutte een vreugdedansje maakt als hij dit rapport leest. Want met Prinsjesdag heeft hij al 6 miljard extra met het demissionaire kabinet geïnvesteerd in klimaatoplossingen. En toen zei hij dat er wat hem betreft door de nieuwe regering tientallen miljarden naartoe zullen moeten gaan. Wij denken ook dat die tientallen miljarden nodig zullen zijn. Dus ik denk dat Mark Rutte bijzonder vrolijk wordt als hij ziet dat 14 miljard daarvan al gefinancierd is via deze CO2-heffing. Ja. Dus het wordt ook opgebracht door de bedrijven die de vervuiling veroorzaken. Dus dat is eigenlijk ook wel eerlijk. Het lijkt voorlopig op een succesje van het Europese emissierechtensysteem. Ja, eindelijk. Het heeft jarenlang eigenlijk een beetje voortgekabbeld. Maar nu begint er echt vaart in te komen. Europa is echt een van de wereldleiders als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering. Dat zien we nu ook op de klimaattop in Glasgow. En dat leidt er dus toe dat systeem van emissiehandel na jaren eindelijk echt gaat werken. En nu dus afwachten wat Nederland gaat doen met die 14 miljard euro die extra beschikbaar komt voor dat klimaatbeleid. Dank voor de toelichting. Olaf van der Gaag is dat. Hij is de directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Dan gaan we weer naar Mark Hamer. Die is intussen aangekomen in Franeker in Friesland. Mark, om muskusratten te vangen. Ja, om ze allereerst op te sporen. Dat is nog het belangrijkste wat we vanochtend gaan doen. Ik sta bij een botenhelling, inderdaad aan de rand van Franeker. Abel de Boer van het Wetterskip Friesland, die heeft zijn wagen achteruit ingedraaid. En de boot staat op een waterhelling. Nou, dan laten we die boot allereerst maar eens even het water ingaan. Nou, de lier gaat los. Ja, een klein metertje moet hij dan? Ja, een klein metertje en dan kunnen we hem loshaken. Even kijken, ja, touwtje, want we moeten hem niet helemaal weg laten glijden. Hier ook aanwezig is Dolf Moerskens van de Unie van Waterschappen. Ja, wat is dit voor project eigenlijk waar jullie mee bezig zijn? Ja, we zitten hier in een live project waarin we een aantal innovaties aan het testen zijn op het gebied van muskus- en beverratbestrijding. En wat we hier vandaag gaan doen, dat is EDA, monitoring van het water. Wat is nou eigenlijk het probleem met de muskusrat? Ja, het probleem van de muskusrat is dat hij graaft. Hij graaft in oevers, hij graaft in dijken. Ja, en we wonen in Nederland onder water. En ja, je wilt niet dat de dijk lek gaat. Ja. Dus dat is het grootste probleem. Abel, oh, je bent helemaal daar. Kan je nog deze kant op komen? Ja, de boot die ligt nu half zo half in het water. Want wat was het probleem in Friesland met de muskusrat? Hoe erg was het? Ja, in de 90er jaren toen vingen wij 107.000 muskusratten in één jaar. En ja, tegenwoordig is het ongeveer een 250. Het zoeken van een speld in een hooiberg. Maar ja, die speld hebben jullie wel nodig, of niet? Die speld hebben we wel nodig. En ja, we zijn waarom eigenlijk? Waarom, er zitten er misschien niet heel veel meer. En dan moet je ze toch nog opsporen. Ja, als je ze laat zitten, dan zijn het er binnenkort weer heel veel. Dus dat willen we voorkomen. Dus we willen ze eigenlijk er helemaal onder krijgen. En we hebben landelijke strategie om ze terug te dringen tot de landsgrens. Ja. En ja, daar is dit onderdeel van. Dat we dus eigenlijk liefst de laatste muskusrat uit in dit geval Friesland weg willen hebben. Abel, vroeger was het natuurlijk zo. Je kon ze ongeveer zien zwemmen, denk ik dan. Nou ja, daar waren in die tijden wel. Ja, dan, elke sloot zat wel een spannetje. Ja, en nu is het dus echt zoeken. En wat gaan we nou zo meteen doen? Nou, in dit project gaan wij watermonsters nemen. Watermonsters, dat doen we op vaatrajecten van 5 kilometer. We hebben een pompje in de boot die automatisch de fles volpompt. En daarna gaat de fles naar het laboratorium. En daar wordt geanalyseerd of er eDNA van muskusrat in zit. En dus we gaan eigenlijk het water afspeuren. En dan steeds het gebied kleiner maken waar die muskusrat dan kan zitten? Ja, dat klopt. We varen een traject van 5 kilometer. En mochten wij nog niks hebben gezien, dan gaan we naar een traject van een kilometer. En is dat positief, dan Dan kunnen we puntmonsteren. Maar als we ze eerder hebben gevonden, dan zetten we natuurlijk eerder klemmen. Ja, maar even, je moet een monster nemen. Ja, dan weet je nog niks, toch? Dan moet er nog wat mee gedaan worden, laat ik het zo zeggen. Er moet nog wat mee gedaan worden, maar het apparaatje wat we daar hebben, er zit ook GPS in. Dus die weet ook waar we geweest zijn. Dus die trajecten die zijn ook gekoppeld aan GPS-locaties. Dus we weten al precies waar in die 5 kilometer we geweest zijn. En daarna gaan we ook dat traject verdelen in stukken van een kilometer als we een positief monster hebben. Okay, maar nog leuker is als je een negatief monster hebt, want dan hoef je niet terug te komen. Dan weet je waar je niet hoeft te zijn. Bootje ligt in het water. Nou, we gaan er zo eens even instappen. Jij gaat erin, Abel, en dan kom ik jouw kant op. Zo. Mooi. In het water ligt hij hier, terwijl het hier een prachtig licht aan het worden is. We hebben iets uitzicht over het Friese land. Nu is het wel een beetje. Het riet waar, wuift in de lichte wind. Nou, Abel, de boot in. Jij hebt wel trouwens een heel mooi pak aan. Ja, ik heb een waardpak aan, want ik wil graag blijven. Ja, had ik dat niet moeten doen? Ja, nou, dat was wel beter geweest. Ja, nou, je hoort het, Jurgen. Abel zit in de boot. Ik spring er zo meteen achteraan. Doe ik heel voorzichtig. Dus leg ik even de zender weg. En dan ga ik monsters nemen. Waar zitten de muskusratten? Horen we straks meer over van Mark Hamer. Die helemaal poëtisch wordt, heb ik het idee. Dat hij daar in Friesland rondstruint op zoek naar muskusratten. De sport nu, Kirsten. Jeffrey Herling staat groot op de voorpagina's van de sportkranten. De motocrosser veroverde gisteren in een zenuwslopende ontknoping voor de tweede keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP, de koningsklasse in het motocross. Terug op de troon kopt de Telegraaf. Herlings won in Italië beide manches en noemt het in de krant zijn moeilijkste en mooiste Grand Prix ooit. Volgens het AD zal het nog 50 jaar over deze ontknoping gaan. Na een seizoen met veel tegenslagen en blessures sloot Herlings het wereldkampioenschap glansrijk af, schrijft de krant. Ajax maakt dit seizoen indruk in de Champions League. Dat is ook opgevallen in Napels. De rechtsback Masraoui staat in de belangstelling van Napoli, schrijft Gazzetta dello Sport. Volgens de krant wil de koploper van Italië komende winter al zaken doen met Ajax. Of Mark Overmars, technisch directeur in Amsterdam, daarvoor openstaat, is niet duidelijk. Het contract van Masraoui loopt komende zomer af. En als hij dat niet wil verlengen, loopt hij gratis de deur uit. Dus als Ajax nog aan hem wil verdienen, moeten ze hem deze winter verkopen. De problemen voor een paar Formule 1-teams in de aanloop naar de Grand Prix van Brazilië komend weekend. Ze wachten nog op spullen die door vertraagde vliegtuigen pas later vandaag op het circuit in São Paulo aankomen. Twee vrachtvliegtuigen staan nu nog in Miami. Dat betekent dat de monteurs van de teams vanavond flink aan de bak moeten om alles op tijd te bouwen. Maar volgens de leiding van de Formule 1 raakt het schema niet in de war. Het heeft geen impact op het raceweekend, zegt een woordvoerder op autosport.com. Nou, Antonio Conte is ruim een week trainer van Tottenham Hotspur. En dat hebben de spelers geweten, blijkt uit een reconstructie van de Engelse sportsite The Athletic. Na zijn eerste wedstrijd, de krappe zege op Vitesse in de Conference League, heeft de Italiaan een paar spelers verteld dat ze te dik zijn. Een reden om ook meteen in te grijpen. Zo luncht de selectie tegenwoordig samen op de club. En er staat geen mayonaise en ketchup meer op het buffet. Pizza's zijn ook verboden. En de chef-kok mag niet meer koken met roomboter of olijfolie. Tim, hoeveel kilometer staat er nu? Nou, op de kop af 212 kilometer, dus dat is vrij gemiddeld voor de donderdag. Wat nog wel opvalt is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar de hele dag al veel vertraging door meerdere ongelukken. Maar goed nieuws, de weg is daar nu helemaal vrij. Reken daar nu nog op 9 kilometer langzaam rijdend verkeer voor knooppunt Hoevelaken en een half uurtje extra. Op de A28 een file vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken 9 kilometer file, want daar staat nog altijd een vrachtwagen met pech op de rechte rijstrook. Daar 20 minuten extra. En tot slot de meeste vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Komt daardoor een pechgeval. Vertraging is daar meer dan een uur. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met nu Juanes. Se despierten con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde a Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida a Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido por los días quedan y las noches que aún no llegan yo. A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo. A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca pido. Colombiaanse zanger Juanes, Adios Lepido. Het is 8:11. Ja, het blijft een worsteling voor de carnavalsregio's. Moeten de festiviteiten doorgaan of niet, nu de coronabesmettingen weer flink oplopen? Den Bosch kiest ervoor om vandaag, op de 11e van de 11e, de start van het carnavalseizoen wel te vieren. Maar niet iedereen staat daarachter, merkt de verslaggever Danny Simons. Ik sta in de woonkamer bij Sander Scheepjens. En ik zie hier allerlei instrumenten, percussie-instrumenten. Muziekinstrumenten van percussiegroep Tempestade. Maskers, carnavalsmaskers. Wij spelen normaal gesproken altijd met optredens tijdens carnaval, bij optochten, bij festivals. En daar worden ze voor gebruikt. En deze geluiden zouden we dus vandaag moeten horen, 11e van de 11e, tijdens de start van het carnavalseizoen hier in Den Bosch, hè? Ja, dat is zeker waar. En dat zouden we ook heel graag hebben willen laten horen. Alleen hebben wij de keuze gemaakt om toch niet mee te gaan met 11-11 dit jaar. Omdat het eigenlijk toch simpelweg beter is om de corona te bestrijden. En in plaats van nu even plezier voor te laten gaan. En hopelijk kunnen we dan in februari wel met z'n allen carnaval vieren. Zal ik eens laten horen hoe dat klinkt? En een grote trommel zie ik hier. Ja, dat is een riem. Die hang je aan je heup. En dan pak ik de samba-techniek van Rio de Janeiro in Brazilië. Wat zijn de specifieke redenen in jullie groep om niet op te treden? Omdat mensen, leden, zelf zien wat het risico is in hun omgeving. Zoals een partner die in het ziekenhuis werkt op de spoed en al die gevallen langs ziet komen. Zoals iemand die werkt met kinderen die in een risicogroep vallen. En bijvoorbeeld zoals ik zelf werk als relatietherapeut en zie dat mensen daar toch besmet door kunnen raken. Ik loop inmiddels in het centrum van Den Bosch. Ik sta naast de Sint-Jan-kathedraal. Dit is café De Smitse. U moet Loek zijn, Loek de Grauw. Zeker, Loek de Grauw, café De Smitse. De eigenaar hiervan, hè? Ja, klopt inderdaad. Zullen we binnen gaan staan? Het is een beetje koud buiten. Moet ik eerst even je QR-check doen? Oh, het gaat allemaal heel officieel, hè? Ja, ja, ja. Ook met 11:11. Kom binnen. Zondagmorgen, goed tot donker, paar zit ik bij elkaar. De muziek staat aan. Meneer De Grauw, u zegt, we gaan gewoon de start van het carnavalseizoen vieren. In Oeteldonkerveld, Zettingenbos, gaan we dat toch oppakken. Met alle maatregelen die nodig zijn daarvoor. We hebben de afgezette gebieden in de hele stad. Waar je binnen kunt komen met een polsbandje als toegangsbandje. Daarbij kun je vandaag ook een QR-bandje krijgen. Dat je niet elke keer op elk gebied je QR-code hoeft laten zien. Die is al gecheckt dan. Nu zou u ook kunnen zeggen, vanwege het oplopende aantal besmettingen en de zorg die het druk heeft, gaan we het lekker niet doen. Wij hebben het verantwoordelijk genomen om het wel te doen. Waarom? Als we het niet doen als evenement, dan zijn de cafés gewoon open en is het niet te reguleren. We hebben het nu nog in de hand. We kunnen het nu nog enigszins sturen en ook met een aantal mensen en wat de bedoeling is en waar ze naartoe gaan. En dat zal niet lukken als er geen evenement georganiseerd wordt met daarbij de afzettingen die erbij horen en de benodigde bandjes, polsbandjes en QR-check. Wat nou als achteraf blijkt dat dit toch heeft geleid, dit carnaval, tot extra veel besmettingen, zorg die nog meer overloopt, dat soort scenario's? Ja, dat is natuurlijk hetgene wat je niet hoopt, maar het risico loop je altijd. Maar het risico loop je op het moment overal, waar meerdere mensen bij elkaar komen. Dit is het beste van het slechtste, om het zo in ieder geval toch te kunnen vieren en het beheersbaar te houden en enige controle te hebben op de QR-check en op de toegang en op het aantal mensen die de stad kunnen bezoeken. En snel maar weer even de glazen schoonmaken, denk ik dan nu, hè? Terug bij Sander thuis, de percussionist. Zou u nog wat willen zeggen tegen de kroegeigenaar van net? Ik waardeer zo het initiatief wat ze doen. En wij vinden het een hele lastige keuze ook om terug te trekken, omdat er zoveel georganiseerd is, waar we ontzettend blij mee zijn. En nogmaals, ons carnavalshart bloedt ook. We willen graag gaan. En ik hoop dat iedereen zich zo in blijft zetten, zodat we, als het carnaval weer is en we kunnen met z'n allemaal naartoe gaan, dat we dat ook echt kunnen doen en los kunnen gaan. Laten we hopen dat we elkaar dan in februari kunnen zien en dan in een optocht. Ja, lijkt me geweldig. Laten we dat doen. Een bijdrage was dit van Danny Simons. Over het favoriete gespreksonderwerp van veel Nederlanders komt een interessant boek uit, namelijk de nieuwe Bosatlas. Het gaat over het weer. In samenwerking met het KNMI verschijnt de Bosatlas van weer en klimaat. Meteoroloog en voormalig tv-weervrouw Helga van Leur die krijgt het eerste exemplaar. Helga, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is toch eervol, lijkt me, hè? Ja, zeker. Ja, absoluut. 10 jaar geleden kwam de eerste atlas uit. Omdat het natuurlijk iedere keer over een periode van 30 jaar gaat. En elke 10 jaar verschuift dat. Dus we zijn weer toe aan een nieuwe. Maar dat ik hem dan in ontvangst mag nemen, ja, ik ben een heel blij meisje. Ja. Maar jij zat er als meisje ook al in te neuzen in de atlas? Ja, ik ben altijd, ja, op infographics, heb ik altijd iets mee gehad. Het visueel maken van best wel ingewikkelde informatie zorgt ervoor dat je het ook makkelijker begrijpt. En deze bosatlas is daar gewoon weer een prachtig voorbeeld van. Met heel veel plaatjes, korte toelichtingen. Het geeft heel snel inzicht. Het vertelt natuurlijk niet alles. Maar ja, we willen wel een beetje begrijpen hoe dingen werken. En dan is dit een hele mooie aanleiding. Ja. Nog even het verschil tussen weer en klimaat. Ja, heel belangrijk. Want dat is best wel verwarrend voor sommige mensen. Het weer is wat eigenlijk gewoon gebeurt op de dag zelf, noem ik het maar. Het regent, het waait, daar moet je ook op kleden. Is het warm, is het koud. Maar het klimaat gaat over een gemiddelde, over de langere termijn. Dus daar haal je eigenlijk die extremer eruit. En dan gaat het meer over hoe vaak is het heet, of hoe vaak is het koud, of wat is de gemiddelde temperatuur. En je kunt het zeggen, nou, het weer is de kleding die je voor vandaag uitkiest, maar het klimaat is de kledingkast. Dus als het steeds vaker warm wordt, zul je steeds meer kledingstukken hebben die je draagt met warm weer bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, maar jij zegt van 10 jaar geleden was eigenlijk die eerste. Dus eigenlijk moet je die twee naast elkaar leggen om een goed beeld te krijgen. Ja, ik ga hem ook meenemen vandaag, heb ik bedacht. Want ik neem aan dat daar wel een wereld van verschil is, hè, met 10 jaar geleden. Ja, er is veel veranderd. En dat weten we natuurlijk ook via andere kanalen. Maar ik denk dat voor heel veel mensen dat je ook vaak niet eens beseft van, weet je, hoe werkt dat weer nou eigenlijk? Hoe complex is het? Ik krijg wel eens het verwijt, ja, je bent weervrouw. Wat weet je nou van het klimaat? Ik denk, nou, het weer is de toestand van de atmosfeer. Dus ik weet iets van de atmosfeer en de impact die het heeft op de samenleving. Nou ja, dat is het klimaat ook uiteindelijk. Mm. Dus je ziet zeker dingen veranderen. En elke 30 jaar is gemiddelde, dat noemden wij dan vroeger het normaal. Dat hebben we vorig jaar verbannen. En nou noemen we het, geloof ik, het klimaatgemiddelde. Alsof dat nou veel duidelijker is. Maar ja, het statistische normaal, dat rekenkundige normaal, dat is het gemiddelde wat iedere keer verschuift. En dat is bijvoorbeeld in Nederland is dat nu alweer 0,4 graden warmer geworden. Ja, ja. In die 30 jaar periode die verschoven. Dan kan je denken, ja, wat is nou 0,4 graden? Maar het is hartstikke veel. En we zien ook nou ja, de gevolgen zien we natuurlijk. We hebben het eerder in deze uitzending gehad over de waterschade in Limburg, die nu voor een deel nog steeds niet betaald is. Maar dat wordt daar toch ook aan gerelateerd. En staan dat soort dingen ook al in die atlas eigenlijk? Ja, want eigenlijk gaat het natuurlijk over de hoofdzaak is de aanleiding is de periode, de nieuwe klimaatperiode van 1981 tot 2020, moet ik het goed zeggen. En de verschuivingen die daarin plaatsvinden, maar ook extremen die zijn voorgekomen daarvoor. Er zit zelfs een hele spiraal in het verre verleden, hoe ons landschap natuurlijk gevormd is met allerlei vloeden. Vloeden, overstromingen? Ja, floods. Flood. Nou ja, dat is natuurlijk de vloed, de Elisabethvloed. Het is natuurlijk voor alle tijden dat je weer extremen hebt. Dus ook daar staat een stukje van in de atlas. En het beschrijft gewoon echt extremen. Zelfs van Limburg hebben ze nog meegenomen. Wat ik best knap vind. Want het kost natuurlijk ook een tijd dat je een atlas kunt maken. Ja. En ze hebben het volgens mij op de valreep nog mee kunnen pakken. En die extremen worden dan ook uitgelegd. En waarom het een relatie heeft met een veranderend klimaat. Hoe moet ik dat zien? Het meisje van het weekend met de atlas op schoot, de neus voorover in de boeken en al die mooie grafiekjes weer eens bekijken? Nou, zeker al vanmiddag met vanmiddag. Een kopje thee, stukje chocola op de bank lang uit. Nee, maar het is gewoon heel fijn dat je snel inzicht kunt krijgen. En voor mij, ja, heel veel van die plaatjes weet ik natuurlijk al, dat het in het westen van Nederland een ander klimaat is dan in het oosten van Nederland. Maar het maakt het wel makkelijk inzichtelijk. Het is een heerlijk boek om gewoon door te bladeren met korte, snelle informatie. Dank en veel plezier vanmiddag bij de uitreiking. Want zij krijgt dus de eerste Helga van Leur, de Bosatlas van Weer en Klimaat. Daar ging het over. Het gaat over het spel in de Tweede Kamer. Het stinkt van alle kanten en ik neem er geen woord van terug. De verhalen in de wandelgangen. Heb je dit niet uitgezocht? Ja, daar willen we dan meer van weten. En iedere week fileren we de politieke actualiteit. Ze doet haar best. Een naar zinnetje. Luister de stemming van Vullings en van der Wulp. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. De politieke podcast van 1Vandaag en de NOS voor NPO Radio 1. Kijk, komt Rutte ook uit de wc? Mijn favoriete podcast. Dat zegt hij altijd, hè? Wie luistert, weet meer. Welkom in de wereld van een warmer bijzitten, waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Incentro introduceert. Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken twee stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle. Met echte IT-strijders. Die van Incentro. 1 plus 1 is 2. Simpel toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. BWC. Maak jouw IT ready for battle. Met IT-strijders die je vraag challengen, twee stappen vooruit denken en de oplossing bouwen. Begin op incentro.com. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De cultuursector roept op om geen extra coronamaatregelen te nemen, omdat dat wel eens de nekslag kan zijn voor deze branche. En 4 maanden na de overstromingen in Limburg en Brabant is nog altijd niet alle schade vergoed. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Van de waterschade aan huizen is bijna 3/4 afgehandeld. En bij gedupeerde bedrijven gaat het om de helft. Volgens het Verbond van Verzekeraars duurt de afhandeling vaak lang, omdat de schade complex is en er tekorten zijn in de bouw. Ook moeten gebouwen vaak lang drogen voor de schade kan worden opgenomen. De verzekeraars schatten de totale schade die verzekerd is op zo'n 160 tot 250 miljoen euro. En hoe lang de afhandeling nog gaat duren, kunnen ze niet zeggen. De partijen in de kabinetsformatie willen hun coalitieakkoord klaar hebben met Sinterklaas, zodat er nog voor de kerst een nieuw kabinet kan zijn. Dat meldt Nieuwsuur op basis van bronnen. En om die planning te halen moeten er de komende week knopen worden doorgehakt. Als de onderhandelende partijen zich opnieuw 3 dagen terugtrekken op landgoed Zwaluweberg in Hilversum. VVD, D66, CDA en ChristenUnie zeggen pas 5 weken echt aan het onderhandelen te zijn. Onder leiding van informateurs Koolmees en Remkes. De Kamervoorzitter Bergkamp riep op tot spoed, maar er werd geen planning gegeven. De overheid moet meer doen met kunstmatige intelligentie. Dat zegt de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Nederland is op dit moment niet goed voorbereid op de veranderingen die kunstmatige intelligentie, ook wel AI, met zich meebrengt. Al volgens de WRR lopen we kans de boot te missen. De kunstmatige intelligentie wordt nu al op veel plekken toegepast. Bijvoorbeeld bij gezichts- en spraakherkenning op telefoons. Om de ontwikkeling goed te laten verlopen zou de overheid volgens de Raad meer vooruit moeten kijken en meer regels moeten opstellen. Burgers zouden ook beter geïnformeerd moeten worden. De Verenigde Staten en China willen samenwerken tegen klimaatverandering. De twee landen zeiden op de klimaattop in Glasgow in een gezamenlijke verklaring dat het nodig is om nog dit decennium meer te doen tegen klimaatverandering. In het document herhalen de landen hun verplichting om samen te werken om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. En hoewel het voorstel weinig concreet is, wordt de toezegging wel gezien als goed nieuws voor het slagen van de klimaattop in Glasgow. China en de VS zijn de twee grootste vervuilers ter wereld. Een man die meedeed aan de bestorming van het Capitool en daarbij ook een agent aanviel, heeft ruim 3 jaar celstraf gekregen. Dat is de zwaarste straf die tot nu toe is opgelegd voor de rellen. De man uit New Jersey is de eerste verdachte die veroordeeld is voor het mishandelen van een politieagent tijdens de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw. In de rechtbank zei hij spijt te hebben van zijn daad. Bij de bestorming raakten zo'n 140 politiemensen gewond. Een agent overleed een dag later. Ook 4 relschoppers kwamen om het leven. Het weer. Het is bewolkt met vooral in het noorden soms wat lichte regen. In het zuidoosten zon. Het wordt 1 graad of 12. En morgen meer ruimte voor de zon bij maximaal 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staan ongeveer 40 kilometer in ons land. 40 files in ons land. De meest opvallende zijn onder andere de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Vanaf IJmuiden 4 kilometer file tot aan de A10. Komt daardoor een vrachtwagen met pech, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Daar een kwartiertje extra. Op de A27 een file vanuit Breda naar Gorkum voor Hank. 4 kilometer daar, kwartier vertraging. Op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst. 9 kilometer file, daar 20 minuten extra. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven. Daar tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven nog 11 kilometer. Eerder was daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar net weer vrijgegeven. Reken daar nog op ongeveer 50 minuten vertraging. En tot slot de A59 vanuit Os naar Zierikzee. Daar tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Hellegatsplein 7 kilometer file. Vertraging is daar 1/2 uur. Ster. Zo Kees, hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople, voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Waarom weten we nog steeds niet waar het coronavirus precies vandaan komt? Een cruciale vraag, want als we de oorsprong van het virus kennen, kunnen we ons in de toekomst wapenen tegen nieuwe uitbraken. Vanavond in Zembla, de belangenepidemie. 5:30, BNNVARA, NPO 2. Sluit je nu aan bij SharePeople, voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Wetnavigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. De cultuursector roept het kabinet op om geen extra maatregelen te nemen in hun branche. Een herintroductie van de 1,5 meter en het inperken van het aantal bezoekers, dat kan wel eens de nekslag zijn voor culturele instellingen, vrezen ze. Ik ga erover praten met Jeroen Bartelsen, is de directeur van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ook lid van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Meneer Bartelsen, goedemorgen. Goedemorgen. Welke maatregel vreest u het meest? Ja, mijn vrees het meest dat dus naast het coronatoegangsbewijs, waar we al mee werken, dat de 1,5 meter maatregel weer wordt ingevoerd of een verplichte zitplaats. Aanscherping van de groepsgrootte kan ook. En vroege sluitingstijden, het zijn allemaal zaken die bij het OMT op tafel hebben gelegen. En welke gevolgen zou dat hebben als dat allemaal doorgaat? Ja, kijk, de cijfers lopen natuurlijk snel op. Dus we begrijpen natuurlijk allemaal dat er iets moet gebeuren. Maar we hebben nou juist dat coronatoegangsbewijs hebben we ingevoerd om op een veilige manier weer naar voorstellingen en naar concerten en naar het museum te kunnen. Dus deze maatregelen, als die bovenop dat CTB zouden komen, die ondergraven naar ons idee het vertrouwen, het gevoel van veiligheid van dat CTB. En dus ondermijnen eigenlijk het gebruik ervan. Ja, maar goed, de deskundigen zeggen, ja, dat CTB op zich is natuurlijk, dat beschermt niet. Het gaat erom dat je, want mensen die gevaccineerd zijn, die kunnen nog steeds mensen besmetten. Ja, dat klopt. Maar kijk, de CTB is wel de strategie geweest van het kabinet tot nu toe om uit de pandemie te komen. Er is op dit moment geen alternatief daarvoor. Dus, nou ja, wel ja. Als je 1,5 meter afstand houdt bijvoorbeeld. Dat helpt wel heel erg mee, hoor je de deskundige altijd zeggen. Ja, maar dan zouden we zeggen van gebruik het CTB of pas dan de 1,5 meter toe. Maar het bij elkaar gebruiken, het stapelen ervan, ja, dat zou het gebruik van het CTB, dat zou het heel erg demotiveren. Zeg, want even gewoon los van of het nou toegangsbewijs is of 1,5 meter. U hebt die situatie natuurlijk al een tijd meegemaakt dat er maar een beperkt aantal mensen binnen mocht bijvoorbeeld. Ja. En dat wilt u niet weer? Nee, klopt. We hebben natuurlijk in het eerste jaar van de pandemie hebben we de 1,5 meter maatregel gehad. En dan zit je inderdaad op 20% of 30% van wat je binnen kan laten. Ja, het is niet rendabel. Je kan maar heel weinig mensen blij maken. En voor heel veel programma, bijvoorbeeld muziek, is juist bij concerten is het idee van dat je dat samen beleeft. Dus dat zou echt wel rampzalig zijn voor de cultuursector. Ja. We hebben nu een tijd lang gewerkt met het CTB. De mensen wennen eraan. Het werkt goed. In de cultuursector zijn ook, voor zover wij weten, geen uitbraken eigenlijk bekend achter die CTB-checkpoint. Dus ja, wij hebben het idee dat goed werkt. Dus zeggen van, ga daar nou mee door en stapel daar niet nog eens extra maatregelen op. En ziet u ook dat mensen inderdaad weer terugkomen naar de theaters, naar de concertzalen? Ja, dat zien we. Het gaat wel stapsgewijs. Het is echt niet zo dat ze massaal in één keer terugkomen. Het hangt ook erg van de publieksgroep af. Bij Tivoli Vredenburg, ja, daar hebben we ook veel popconcerten. Nou, daar zien we dat gewoon echt snel uitverkocht weer is. Terwijl juist in de klassieke hoek of in de jazzhoek er zijn mensen wat aarzelend om weer terug te komen. Bij theater zie je dat ook. Dus het hangt een beetje van de publieksgroep af. Maar mensen wennen er wel aan en ze komen wel weer terug. Zeg, meneer Bartels, ja, het is een beetje flauw om dat te zeggen. Maar kijk, u bent een van de eerste sectoren nu die zegt, ja, hou die extra maatregelen nou bij ons weg. Maar iedere sector zal dat natuurlijk graag willen. De horeca, nou, noem het allemaal maar op. Ja. En er moet iets gebeuren, vindt het kabinet. Ja, klopt. Ach, dit is ook een duivels dilemma. En er moet inderdaad wat gebeuren, want anders wordt de druk op de gezondheidszorg te groot. Maar we zeggen eigenlijk van, ja, wees nou consistent in die strategie. Dat CTB, dat is gekozen om relatief veilig weer maatschappelijk en economisch leven op gang te brengen. Dus wij vinden het logischer als dat wordt uitgebreid, als de poesterprik naar voren komt, als er een goede naleving is van dat CTB. Dat zijn maatregelen waarvan wij denken van die helpen. Ja, en gooi niet op een onafvolgbare manier daar ook nog eens extra maatregelen bij. Zou u dan eerder zijn voor zo'n 2G-benadering, wat in, bijvoorbeeld in Berlijn in allerlei clubs geldt? Ja. Dat vind ik meer echt het noodscenario. Op die manier sluit je wel echt groepen mensen uit. Ook groepen die we belangrijk vinden om over de vloer te hebben. Mensen die misschien niet zo snel naar culturele instellingen zouden gaan. Dus ja, die mogelijkheid om ook te testen en dan toegang te hebben, die zou ik het liefst zo lang mogelijk erbij willen houden. Maar als het niet anders kan, dan liever dat dan de boel weer helemaal sluiten. Dank voor uw reactie. Jeroen Bartels is dat, directeur van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ook lid van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Overleg vandaag in Islamabad, dat is de hoofdstad van Pakistan, op hoog niveau. De nieuwe Amerikaanse gezant, Thomas West, praat daar voor het eerst met de minister van Buitenlandse Zaken van de Taliban. Bij die ontmoeting zijn ook Chinese en Russische diplomaten aanwezig. Amerika, u weet het vast nog wel, vertrok in augustus hals over kop uit Afghanistan nadat de Taliban daar de macht had overgenomen. Contact met correspondent Aletta André in Delhi volgt de situatie daar in Afghanistan en dus nu ook in Pakistan op de voet. Aletta, de Verenigde Staten erkennen die Taliban niet als officiële regering van Afghanistan. Wat komt die Amerikaanse gezant dan doen? Ja, de verklaring is dat hij samen met regionale partners duidelijk wil maken wat de VS verwacht van de Taliban. Of nou ja, welke regering in Afghanistan dan ook, zeggen ze. Het is dus geen bilateraal gesprek. Het wordt gepresenteerd als een trojka plus bijeenkomst. Trojka, dat is de VS met Rusland en China. En nu zitten Afghanistan en dus ook Pakistan erbij. Het is met nadruk geen erkenning, maar wel een belangrijk gesprek over ja, voorzichtig mogelijke vormen van samenwerking, ook op het gebied van de nodige noodhulp, nu er echt hongersnood in Afghanistan dreigt. Dus dat is een heel acuut probleem. En welke voorwaarden de VS daar dan aan zou stellen. En waarom is dat gesprek in Islamabad? Nou, Pakistan organiseert het samen met Rusland. En die Taliban-minister van Buitenlandse Zaken, die is ook op dit moment sowieso in Islamabad voor bilaterale gesprekken met Pakistan. En deze top wordt daar omheen georganiseerd. Daarbij is Pakistan sowieso het land in de regio dat de beste relaties heeft met de Taliban. En wordt daarom ook wel gezien als een nodige partner om erbij te zitten of om te organiseren, te faciliteren als het gaat om gesprekken met Taliban-leiders. Want ik begrijp dat gisteren bij jou daar in India ook al een conferentie over Afghanistan was. En daar was die meneer West dan weer niet bij. Klopt, ja, dat was een bijeenkomst speciaal voor veiligheidsadviseurs uit verschillende landen in de regio. Oorspronkelijk enkele jaren geleden vanuit Iran georganiseerd. En nu dan in India. Nou ja, West is niet zo'n veiligheidsadviseur. Maar hij zal India wel bezoeken tijdens zijn huidige reis in de regio voor aparte gesprekken over Afghanistan. En dan zal dit waarschijnlijk wel over dezelfde dingen hebben waar het ook bij die veiligheidsadviseurstop over ging. Voornamelijk dus extremisme, drugshandel en ook weer die noodhulp aan Afghanistan. Want je zou denken dat India en Pakistan op dit gebied misschien samen optrekken, maar dat is niet aan de orde? Nou, dat is vrij onmogelijk gezien hoe lijnrecht die twee landen tegenover elkaar staan. Het zijn aardsrivalen al decennia lang. En in deze situatie beschuldigen ze elkaar ervan de situatie in Afghanistan op een negatieve manier te beïnvloeden. Zo noemde India Pakistan onlangs een pyromaan die voor brandweerman speelt. Omdat de Taliban-leiders de afgelopen jaren op onderkomen in Pakistan konden regelen, is India er vrij overtuigd van dat Pakistan ook de Taliban de afgelopen jaren al in het conflict tegen de Afghaanse regering steunde. Terwijl India juist een belangrijke partner van die regering was op het gebied van democratie, ontwikkelingssamenwerking. En voor India is het tegengaan van extremisme in de regio echt een prioriteit. Terwijl Pakistan dit volgens India juist aanstookt eigenlijk. En daarbij heeft Pakistan recentelijk ook een voorstel van India om noodhulp, voedsel en medicijnen vanuit India naar Afghanistan te brengen geblokkeerd. Dat zou natuurlijk via Pakistan moeten overland. Dus er is veel conflict tussen die twee landen. Pakistan vindt het weer bezwaarlijk dat India een top voorzit zonder dat vertegenwoordigers van de Taliban zijn uitgenodigd. Daar doen zij uit principe niet aan mee. Pakistan dringt ook aan op erkenning van het Taliban-regime. En dat is iets waar India helemaal niet voor open staat op dit moment. Meerdere landen zien wel de noodzaak van samenwerking met beide landen, hoewel dat dan niet op één top kan. Rusland was bijvoorbeeld aanwezig bij allebei de bijeenkomsten gisteren in India, vandaag ook in Pakistan met verschillende personen. West gaat dus apart in India op bezoek. China, die momenteel vanwege de grensconflicten niet zo'n goede relatie met India heeft, heeft de uitnodiging voor de top in India wel afgewezen. Ja. Aletta André was dat, vanuit Delhi in India. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De eerste migranten hebben via de Wit-Rusland-route Nederland bereikt, schrijft de Telegraaf. Het gaat om enkele tientallen mensen, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens de krant houdt Nederland rekening met een golf migranten, maar er is nog geen plan wat er met hen moet gebeuren, omdat de asielopvang al propvol zit. Mogelijk vallen er de komende maanden vaker treinen uit door de problemen bij ProRail. Dat heeft niet alleen te maken met het tekort aan verkeersleiders, schrijft het AD.

Het was ooit het clublied van het bekende woonwarenhuis, geel-blauw. Edward Sharp en de Magnetic Zeros. En Home! Guilaine. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar mogen de mensen op reageren straks? We willen het hebben over de jeugdzorg. Vandaag wordt daar weer actie gevoerd. Hè? Ja. En eigenlijk is er maar één vraag. Waarom lukt het maar niet om de jeugdzorg goed te laten werken? Ik denk, sinds ik in de journalistiek werk, is er zo gelukkig niet elke dag, maar wel met enige regelmaat komen er dan echt vreselijke gevallen naar boven. En dan wordt er onderzoek naar gedaan. Dan blijkt weer of diensten die niet goed samenwerken, signalen die over het hoofd zijn gezien of onvermogen. De gemeentes hebben nu natuurlijk weer extra geld beschikbaar gesteld, maar de wachtlijsten zijn ontzettend groot. Dus het is op zoveel schakels dat het kennelijk problemen geeft. Vanochtend bij de bond bij ons in de uitzending schijnt ook dat geld soms helemaal niet bij jeugdzorg dan terecht komt. Ja, maar je hebt natuurlijk de decentralisatie gehad, dus dan gaat er wel extra geld naartoe. Maar het is ook aan de gemeente om te kijken waar besteden we dat geld aan en wordt dat wel aan de jeugdzorg uitgegeven. Ook personeelstekort die daar ook in die sector natuurlijk. Ja. En sowieso die hele decentralisatie, ook daar zijn veel rapporten over verschenen. En met de vraag of dat nou wel inderdaad de beste zet is. Want zoals het nu gaat, functioneert het in ieder geval niet goed. Dus het is niet bedoeld om de jeugdzorg neer te sabelen, maar juist om van mensen uit het veld te horen die dus werken of in de jeugdzorg of bij een gemeente. Ouders die zelf met kinderen en de jeugdzorg te maken hebben. Maar misschien ook aanverwante organisaties of een kinderbescherming en veilig thuis. Dus denk mee en proberen we die vraag te beantwoorden. Waarom lukt het maar niet om de jeugdzorg goed te laten werken? Wat we dus eigenlijk willen weten, wat zou er wel moeten gebeuren om het beter te laten gaan. Wat u betreft, als u zelf werkzaam bent op dat gebied. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. En reageren kan natuurlijk ook via de site van stand.nl. Ster. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Mijn lichaam, mijn keuze? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje heeft ook een lichaam, maar geen keuze. Bij 5 weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig. Abortus maakt hier een einde aan. Zullen we werk maken van betere hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Sorry dat ik je stoor tijdens deze radio-uitzending, maar ik zag Lego op je lijstje staan. Bedoel je dan Lego Ninjago, iets van Lego Friends of de Lego City IJswagen? Help de Sint toch een handje met de verlanglijstposter. Die scant de Sint gewoon met de app van bol.com. Zo vindt hij gelijk het perfecte cadeau, de winkel van blije kopjes bezorgen. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als 2 sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. 1 met je Mazda, 1 met je CX-30. Mazda, drive together. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. NPO Radio 1. Het is 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nederlanders zijn nog niet van plan om het geld dat ze in coronatijd hebben gespaard uit te geven. Dat zegt ING. Tijdens de coronacrisis hebben Nederlanders 22 miljard euro meer opzij gezet dan normaal. Het meeste zou anders zijn besteed aan horecabezoek en reizen. Maar slechts een kwart is van plan het gespaarde geld alsnog uit te geven. En na de watersnood in Limburg en Brabant afgelopen zomer hebben verzekeraars ongeveer de helft van de waterschademeldingen bij bedrijven afgehandeld. En bij particulieren gaat het om zo'n 70%. Volgens het Verbond van Verzekeraars duurt de afhandeling vaak lang omdat de schade complex is. Een man die de mondkapjesdeal van Siewert van Liende onderzocht is zijn notitieblok kwijtgeraakt. Daarin stonden allerlei aantekeningen, zoals namen van mensen die bij de deal betrokken waren. En dat notitieblok is door iemand gevonden, maar hij heeft het blok nog niet teruggegeven. In Duitsland is gisteren een record aantal coronabesmettingen gemeld, ruim 50.000. Ondanks de vierde besmettingsgolf wordt de landelijke noodtoestand niet verlengd. In plaats daarvan blijft het dragen van mondkapjes en afstand houden in openbare ruimtes tot maart verplicht. Met Sinterklaas moet er een coalitieakkoord klaar zijn, zodat er nog voor kerst een nieuw kabinet kan zijn. Dat meldt Nieuwsuur op basis van bronnen. De komende weken moeten er dan wel knopen worden doorgehakt. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Daar zit Wouter van Bennebeek. Wouter, hoe ziet het eruit voor vandaag? Nou, er zijn vandaag weer grote verschillen in het land. In het zuidoosten en langs de oostgrens is er vrij veel ruimte voor de zon. Daar wordt het ook wat warmer dan elders, met een graad of 12. Nou, elders dus veel bewolking. In het noordwesten kan af en toe wat regen vallen. Heel veel stelt dat allemaal niet voor, maar het zal soms wel druilerig zijn daar. Met daar in die regio's geen hogere temperaturen dan een graad of 10. Dan zien we vanavond en vannacht dat weerbeeld aanhouden. In het zuidoosten kan het net als afgelopen nacht een graadje gaan vriezen. Daar kan ook mist ontstaan. Elders overheerst de bewolking. En dan zien we morgen dat geleidelijk overal de zon wel af en toe even kan doorbreken. Dan wordt het opnieuw een graad of 10 à 11. Nou, morgenavond volgt er dan vanuit het westen regen. En dat is toch wel de opmaat voor een wat wisselvallige weekend in ieder geval. En hoe ziet dat eruit dan, het weekend? Ja, met name zaterdag kan het toch wel her en der even flink regenen. Met name in de ochtend. Lokaal kan tussen de 10 en 20 mm neerslag vallen dan. In de loop van de dag wordt het allemaal weer wat droger. En vanaf zondag breekt dan weer een wat rustigere periode aan. Met wat meer ruimte voor de zon. Welke kans op mist in de nacht en ochtend. En de temperatuur verandert eigenlijk heel weinig, met overdag een graad of 10. Wouter van Bernebeek was dat. Dankjewel. Gaan we naar Tim Schaap voor file nieuws. Wat het meest opvalt is de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar is namelijk zojuist een ongeluk gebeurd bij Nieuw-Vennep. Daardoor zijn daar 3 rijstroken dicht. En dat zorgt voor 8 kilometer file vanaf Hoogmade. Daar meer dan een uur vertraging. Door dit ongeluk loopt ook de A44 vol vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar tussen Noordwijkerhout en Burgerveen 7 kilometer file, daar nu 3 kwartier extra. Op de A7 een file vanuit Groningen naar Heerenveen. Tussen Boerakker en afrit Friese Palen 3 kilometer file door een ongeluk, daar 1 kwartier extra. De A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef nog altijd 3 kilometer file. Eerder gebeurde daar een ongeluk, de weg is er nu weer vrij, nu nog 1 kwartiertje extra. En tot slot de A59 en de A29. Er staat namelijk een file voor de Haringvlietbrug richting Rotterdam. Daar nu 7 kilometer file en ongeveer een half uur vertraging. Ster. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de Renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. 5,5 minuut over 8:30, het NOS Radio 1 Journaal. Zelfstandige ondernemers die tijdens de coronacrisis hun opdrachten zagen wegvallen, die konden financiële steun aanvragen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft nu op een rij gezet hoeveel gebruik daarvan is gemaakt. Nou, dat waren er in 2020 500.000 van die ZZP'ers. Lisa Schallenberg is hier van de NOS Economieredactie. Lisa, goedemorgen. Goedemorgen. Het ging om de TOZO-regeling. Leg nog even uit. Ja, dat is een van de drie grote steunmaatregelen voor bedrijven. Deze was gericht op zelfstandigen. Dus denk aan muzikanten, acteurs, maar ook kappers of taxichauffeurs die hun opdrachten zagen wegvallen. Die konden hier gebruik van maken. Het was geen vetpot. Het was een soort versoepelde bijstandsuitkering. Dus ze kregen een aanvulling tot het sociaal minimum. 500.000 mensen dus hebben dat gekregen. Kun je dan zeggen dat daar veel gebruik van is gemaakt? Nou, je kunt in ieder geval zeggen dat er steeds minder gebruik van werd gemaakt. Dus in het begin waren het nog zo'n 300.000 ZZP'ers die het aanvroegen. Maar dat nam heel snel af. En dat kwam ook omdat de regels steeds strenger werden. Op een gegeven moment ging ook het inkomen van je partner meetellen. En als je dan samen meer dan het sociaal minimum verdiende, kreeg je niks meer. Was voor hen ook wel een bittere pil. Veel zelfstandigen die ik in die tijd sprak, die zeiden, ja, we hebben vaste lasten voor twee, maar nu eigenlijk alleen nog maar één inkomen. Vonden ze ook wel een beetje oneerlijk in vergelijking met de steun voor mensen in dienst. En wat natuurlijk ook meespeelt is dat mensen ander werk hebben gevonden in de crisis. Acteurs bijvoorbeeld die niet konden optreden, die iets anders gingen doen. Je noemde net al even wat zelfstandigen. Wie kreeg de meeste steun uiteindelijk? Nou, in 2020 waren het kappers en schoonheidsspecialisten die relatief veel steun kregen. Maar ook in de horeca, denk aan zelfstandige koks, die kregen ook, maakten daar ook veel gebruik van. En het was vooral in de grote steden en dan met name in Amsterdam dat de mensen woonden die hier gebruik van maakten. En dat komt natuurlijk ook omdat daar veel bedrijven zijn, veel horecabedrijven, veel culturele instellingen. Veel daarvan zijn nu ook wel weer aan het werk, omdat nu veel meer mag natuurlijk. Al hangt ook wel weer veel af van wat er nu gaat gebeuren de komende tijd. Ja, de cultuursector maakt zich ook zorgen. Hebben we net eerder in deze uitzending ook weer gehoord. Voor de extra maatregelen die mogelijk aangekondigd worden morgen. Uitleg bij de cijfers kreeg u van Lisa Schallenberg van de NOS Economie Redactie. Nu in veel EU-landen die coronabesmettingen weer in rap tempo oplopen, komen landen ook met hun eigen inreismaatregelen. Nou, Oostenrijk hebben we meegemaakt van de week als voorbeeld. Wil mensen die één prik hebben gehad met het Janssen-vaccin vanaf januari niet meer toelaten. En het land heeft, net als Frankrijk, ook eisen gesteld aan de geldigheid van vaccinaties in het algemeen. Het wachten is nu op het volgende land natuurlijk met afwijkende regels. En daar maken ze zich bij de Europese fractie van D66 een beetje boos over. Sophie in het Veld is Europarlementariër voor die partij in Brussel. Mevrouw in het Veld, goedemorgen. Goedemorgen. Is het niet zo dat er dan binnenkort weer gezamenlijke maatregelen zullen komen van de EU-landen? Nou ja, idealiter doen ze het wel samen, ja. Kijk, ik denk dat, wat u zei net in de intro van een inreisverbod, daar zijn we nog niet. Alleen alle landen zijn weer allemaal verschillende maatregelen aan het nemen als het gaat over toegang tot de openbare gebouwen, musea, dat soort dingen. Maar het gaat niet om een inreisverbod. Alleen, je hebt er niet zoveel aan als je de grens over mag, als je vervolgens nergens meer naar binnen mag. En we zitten nu bijna 2 jaar in deze crisis. En je zou zeggen dat zo langzamerhand de nationale regeringen toch wel weten dat elke keer als ze op eigen houtje allemaal verschillende maatregelen nemen, als ze een soort lappendeken van maatregelen krijgen, dat feitelijk mensen dan niet meer zich vrijelijk door Europa kunnen bewegen en niet meer kunnen reizen. Dus wij willen een debat in het Europees Parlement, de Europese Commissie oproepen om in te grijpen, om maatregelen te nemen. Goed, uiteindelijk hangt het wel af van de wil van de nationale regeringen. Maar dat wou ik zeggen, want die Europese Commissie gaat er uiteindelijk niet over, toch? Ja en nee. Kijk, er is nu een wet. Hè. We hebben nu allemaal zo'n certificaat, waarmee zo'n COVID-certificaat. En in de wet die we daarvoor gemaakt hebben, er staat dat lidstaten niet eenzijdig extra maatregelen mogen opleggen, tenzij er echt een noodsituatie is, maar dan moeten ze dat wel aanmelden. Nou, dat doen ze allemaal niet. Ze doen allemaal precies waar ze zelf zin in hebben. En het is toch een kleine moeite om te zeggen, hè, nu na 2 jaar ervaring met die crisis, jongens, ministers van volksgezondheid, regeringsleiders, ga nu even samen zitten en zorg dat je die maatregelen op elkaar afstemt, zodat je geen onnodige obstakels opwerpt voor de burgers. Maar mevrouw Inneveld, u loopt daar al veel langer rond dan dat ik hier zit. En u weet ook dat iets samen doen in Europa, dat is een heel groot probleem. Nou, dat geldt vooral voor de nationale regeringen, die inderdaad geen afstemming doen. In het Europees Parlement zie ik dat er van links tot rechts, echt van uiterst links tot uiterst rechts, dat hier hele grote consensus over is. En wij dringen al heel lang aan en oefenen druk uit waar we kunnen om te zorgen dat er wel wordt afgestemd. Nou, dat certificaat, dat was een stapje in de goede richting. En nu zie je dat lidstaten gewoon weer hun eigen koers gaan varen. Dus ik hoop toch dat we vanuit het Europees Parlement samen met de Europese Commissie toch de lidstaten kunnen zachte drang kunnen uitoefenen om te zorgen dat er één lijn wordt getrokken en dat er geen onnodige obstakels worden opgeworpen. Was het in het begin van de crisis ook niet zo dat inderdaad iedereen toch even zijn eigen gang ging en daarna werd dat toch wel weer gelijk getrokken? Moeten we daar niet ook wat geduld mee hebben? Nou, nee, ik zie niet in waarom we hier geduld mee moeten hebben. Nee, maar ik bedoel, dat het nog wel gaat gebeuren misschien. Kijk, er is nu ineens weer een noodsituatie en iedereen schiet ook in standje paniek natuurlijk. Ja, maar je zou zeggen dat we hebben toch lerend vermogen als mensheid. Nationale regeringen zouden gewoon allang de reflex ook moeten hebben om als ze maatregelen gaan nemen om te zeggen, maar dan gaan we ook met die 27 lidstaten om de tafel zitten en zorgen dat dat op elkaar is afgestemd, dat je daar afspraken over maakt. En vaak, ze hebben ook wel eens afspraken gemaakt en dan is de inkt daarvan nog niet droog en dan is er wel weer ergens een lidstaat die iets anders gaat doen. En je maakt het mensen gewoon heel erg lastig. Kijk, natuurlijk, iedereen die kijkt nu naar het vakantieseizoen, maar het is niet alleen maar vakantie. Er zijn mensen die reizen voor hun werk, mensen die om familieredenen over de grens moeten, mensen die bijvoorbeeld in een grensgebied wonen. Het is gewoon heel erg lastig. En als je ergens heen gaat, je mag de grens wel over, maar je mag vervolgens nergens naar binnen, dan heb je daar ook niet veel aan. Dus nou, laten we hopen dat ze dit keer dan misschien toch wel iets geleerd hebben en wat sneller luisteren. En dat we er toch in slagen om gewoon één lijn te trekken binnen Europa. En u zegt de commissie moet daar het voortouw in nemen. Duidelijk. Ja. Dank voor de reactie. Sophie in het veld, Europarlementariër voor D66. Gaan we weer naar de Musselkratten, naar Mark Hamer. Kijken of hij droog heeft gehouden met Wetterskip Friesland. Op jacht dus naar die Musselkratten. En dat doen ze met behulp van DNA-technieken, Mark. Ja, zeker, zeker. Het is een beetje CSI in de polder eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Want de Muskusrat, we hebben een uur geleden vastgesteld, in de jaren 90 waren er honderdduizenden werden er gevangen. Vorig jaar nog 224, zoiets dergelijks, was het, Abel? Ja, dat klopt. Toen hadden we ongeveer een 250 Muskusraten, geloof ik. Ja, Abel de Boer van het Wetterskip Friesland. Ja, we zitten in een bootje op het Friese water. En naast jou heb je een soort hengel met daaraan een slangetje. En voor je een kastje. Ja, dat is de autosampler. En dit kastje dat registreert precies waar we zijn. En hij neemt om de zoveel meter eigenlijk een slokje water. En daarmee krijg je een monster. Nou, zet hem maar aan, zou ik zeggen. Ja, dat gaan we doen. Even kijken. De hengel gaat uit. De hengel gaat in het water. Ja. Dan drukken we op start. Komt de QR-code ervoor, zodat we kunnen linken waar het monster is genomen. Ja. Dan drukken we op start. En dan is hij actief en nu kunnen we varen. Ja, daar gaat de boot aan en dan zit er een slangetje aan. Er zit een soort bidon aan en daar gaat het water dan in. Er staat ook weer een QR-code. Ja, Dolf Moerskens van de Unie van Waterschappen. Prijswinnend, hè, dit? Ja, het apparaat is genomineerd voor de Water Innovatieprijs. Het is een ontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam, het Technologiecentrum. Die hebben hem samen met bestrijders van de Strichtse Rijnlanden, het Wetterskip en Huns en Haas ontwikkeld. Want hoe belangrijk is dit? Ja, het is belangrijk. Er zijn weinig muskusratten hier. En je kunt heel lang langs de waterkant gaan lopen en dan dag in dag uit niets vinden. Je kunt ook, zoals we nu doen, monitoring doen vanuit de boot. We varen nu een traject van 5 kilometer. Het pompje dat pompt automatisch water naar binnen. En dat water dat gaat naar het laboratorium en dat analyseren of daar eDNA van muskusratten in zit. Ja, en als dat zo is, dus je hebt een hit om het zo maar even te zeggen. Ja, dan gaan we terug. Dan varen we een nieuw traject, maar dan blokken van 1 kilometer. En ja, dan kunnen we uiteindelijk ook het veld ingaan. Ja. Maar nog mooier is als we niets hebben, want dan weten we ook dat er geen muskusratten zitten. Hebben jullie nou al veel positieve samples gehad de afgelopen tijd? Ja, we hebben 2 keer een positieve sample gehad. Op het ene plek hebben we er 3 muskusrat gevangen en op de andere plek hebben we 1 muskusrat gevangen. Dus dan krijgen jullie terug van het laboratorium, ja, in dat boottochtje hebben jullie is een positieve test en dan moet je nog een keer terug en dan ga je dat gebied steeds kleiner maken? Ja, we maken het gebied steeds kleiner. Je gaat naar 1 kilometer en als je ze dan nog niet gevonden hebt, dan ga je naar punt samples. En als je die puntsamples die krijg je terug van het laboratorium, welke de meeste positief is. En dan ga je in die buurt goed zoeken. Maar wat is het apparaat nu aan het doen? Het apparaat dat logt de gegevens. Zeg maar van het traject wat we varen. En zodra je om de zoveel meter, dan neemt hij een slokje water. En, ja, laten we even een slokje water nemen. Neemt hij 2,5 milliliter water om de 25 meter. Ja, ik weet niet of de luisteraars het kunnen horen, maar ik hoor hem inderdaad een soort wat water opzuigen. Ja, dat pompje aan de zijkant doet wat water in de fles. En zo krijgen we een groot mengmonster, zeg maar, over die 5 kilometer. Ja, even terug naar Dolf Moerkens. Ja, dit gebeurt nu in Friesland op nog meer plekken. Ja, we doen dit ook in de kop van Noord-Holland. Daar, de bestrijders van Stichtse Rijnlanden die doen dat daar ook voor de muskusrat. En moet het niet in het hele land? Het is nu een technologie die nog in ontwikkeling is. We proberen nu het hele proces ook goed onder de knie te krijgen voordat we dat verder uit gaan rollen in de rest van het land. Dus we doen het nog ook in de grens met Duitsland voor de beverratten. Dat doen we in Groningen bij het waterschap Huns en Haas. Maar de resultaten zijn positief. Nou, dit flesje wordt langzaam gevuld. Dan gaat het naar het laboratorium. En pas over een tijdje dan. Hoe lang duurt het eigenlijk in het laboratorium? Ja, 2 dagen, dan hebben we het terug. Het moet nu nog helemaal naar Amsterdam. En het gaat gewoon met de post. En dan horen we over 2 dagen het resultaat. Of er hier in dit stukje van Friesland muskusratten zitten. Nou ja, we gaan het merken. We gaan nog even een stukje varen, Jurgen. Yo, Mark Hamer vanuit Friesland. En dan nu Kirsten met opvallende zaken uit de andere media. Ja, hier moet de winter nog beginnen, maar in het noordoosten van China is die al ingetreden, is te zien bij de BBC. In de stad Shenyang viel de laatste dagen 51 centimeter sneeuw. In 116 jaar tijd heeft het daar niet zo hard gesneeuwd. Op foto's zijn ingesneeuwde auto's en vliegtuigen te zien. De inwoners werden erdoor overvallen. Een meteoroloog noemt het willekeurig en spontaan extreem weer. Er gelden in het gebied nu tientallen waarschuwingen voor sneeuwstormen. Een opmerkelijke stunt gisteren van een man in Frankrijk, Rémy Ouvraar, verbrak daar het record van op hoogte op een hete luchtballon staan. Is te zien bij RTL Nieuws. Hij had het oude record ook al op zijn naam. 2 jaar geleden stond hij op 1217 meter hoogte bovenop zijn ballon. Maar dat heeft hij gisteren zelf verpulverd. Met zijn vader als ballonvader stond hij op meer dan 4000 meter hoogte. En hij had zelfs even tijd om een filmpje op te nemen. Salut Bruno, salut l'équipe, petite dédicace. En direct à 2500 mètres d'altitude. On va essayer de respecter le contrat. Bon, et puis Bruno dans la radio. Oh. Nou, helemaal relaxed bovenop zijn luchtballon. Ik snap het niet. Maar Ouvraar heeft met zijn stunt geld opgehaald voor onderzoek naar zeldzame ziekte. Best een aardige stunt natuurlijk dit. Maar als hij die luchtballon met zijn mond opblaast, dat zou ik nog. Ja, ik heb niet gezien hoe die op die ballon is geklommen. Maar ik snap niet hoe hij het voor elkaar krijgt. Maar goed. Jij bent ook geen held in de hoogte, Kirsten. Nee, ik heb geen hoogtevrees. Maar dit zou ik hem niet zo snel nadoen. Een restaurant dat zegt al lang te bestaan trekt klanten, blijkt uit Japans onderzoek. Dat schrijft Trouw. Bij een experiment kregen groepen proefpersonen fictieve websites te zien van een restaurant met een foto van een traditioneel Japans noedelgerecht. En soms stond daar een oud oprichtingsjaar bij, bijvoorbeeld sinds 1926. En bij andere sites van restaurants stond er niks of een recent jaartal. En het blijkt dat de bezoekers een hogere verwachting hadden van de oude restaurants. En ze waren ook eerder geneigd om daar naartoe te gaan. Volgens de onderzoekers werkt het ook voor andere gerechten. Ook cheeseburgers uit een oudere keuken werden beter en lekkerder ingeschat. En we hebben er in deze thuiswerktijden al wel meerdere voorbeelden van gezien. Kinderen die tijdens een videovergadering komen storen. Nou, ook premier Ardern van Nieuw-Zeeland ontkwam er niet aan. Haar dochter van 3 kwam binnenlopen terwijl ze net in een livestream de coronaregels aan het uitleggen was. See that greatest certainty for business. You're meant to be in bed, darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed. I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a minute, okay? Sorry, everybody. Yeah, nanny will take you down to bed. Thankfully, my mum's here, so she can help out there. Okay, where were we? Ja, gelukkig was oma er dus om haar opnieuw naar bed te brengen. Beert, de Beert. Ja, apart accent, hè? Ja, ze zeggen de I in plaats van de E daar. Dat is wel grappig, ja. Eens even kijken. Tim Schaap. Ja. Hoi. Inderdaad, er staat nog ongeveer 200 kilometer file in het land. Wat nog altijd het meeste opvalt is de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 11 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open en dat zorgt daarvoor een lange file met meer dan een uur vertraging. Hierdoor loopt ook de A44 vast vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen 9 kilometer file. Vertraging is daar ook een uur. Klassiekertje uit 1966, The Beach Boys. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke. Beach Boys, Sloop John B. Het is 6 minuten voor 9. Vroeger had je op de radio altijd Raden Maar met Kees Schilproort. En daar zat dan een geluid in. Dan moest je dus raden wat het geluid was. Er zijn radiostations die daar een variant op doen tegenwoordig. Ik laat even een geluid horen en dan is de huiskamervraag... wat is dit voor... Ja... Ja, ik hoor daar wel wat goede antwoorden in het land. De gemeente Utrecht doet benzinebladblazers in de ban. En in plaats daarvan komen er dus elektrische varianten. Jan Nicolai, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. U hoorde het geluid. Had u het gelijk door wat het was? Nou, zeker omdat je van tevoren had ingezien dat het hierover ging. Ja, het is een irritant geluid natuurlijk, inderdaad. U bent hoofdwijkonderhoud, hè, en, bij de gemeente Utrecht. Ja, voor velen een bron van ergernis, hè, dit. Ja, dat klopt inderdaad. En dat is precies een van de redenen waarom we hiermee willen stoppen. Ja, ik heb ook wel eens het idee dat mensen toch ook wel die het doen... die hebben er wel een soort lol in of zo. Die voelen ook een soort macht over dat apparaat... en lopen dan met de borst vooruit door de straat om die bladeren bij elkaar te blazen. Weet je, ze vinden het inderdaad wel heel fijn om de stad goed schoon te houden. En duurzaamheid staat sowieso hoog op de agenda bij de gemeente Utrecht. Maar het niet meer gebruik maken van de benzine aangedreven bladblazers... Dat betekent inderdaad dat we minder geluid produceren. Van het irritante geluid. Maar dat is ook erg goed voor het milieu. U gaat ze allemaal vervangen dus voor elektrische? We gaan ze vervangen door elektrisch, maar we gaan ook kijken hoe we op een andere manier de stad kunnen onderhouden. Meer op een ecologische wijze. Ik vroeg me ook af, is het nodig inderdaad? Want het heeft ook vaak helemaal geen zin, hè? Dan wordt dat weggeblazen. Nou ja, en 's middags ligt het alweer helemaal vol. Nou ja, dat is precies wat ik bedoel met het ecologisch beheren. We gaan ook kijken waar we het blad kunnen laten liggen. Dat is goed voor de klimaatadaptatie. We leveren daarmee een bijdrage aan de biodiversiteit. En we gaan kijken of we het misschien op een andere manier ook kunnen weghalen met alternatieven. Waar denkt u dan aan? Nou, bijvoorbeeld hebben we bladmulgmachines. Dat is een grote machine die maalt het blad, maalt dat fijn. En dat wordt omgezet in voedingsstoffen volgens ons. Maar we doen ook proeven met elektrische voertuigen, met grote elektrische blazerstof, die beduidend minder lawaai maken. Oké, want ik kan me zo voorstellen, in Utrecht natuurlijk langs de Singel heb je mooie wandelroutes. Mooi, hè? Ja, prachtig. Maar ik bedoel, ik kan me zo voorstellen dat je aan de paden inderdaad wel probeert wat schoon te houden. Maar ja, op het veld en zo kan je het gewoon laten liggen, toch? Nou, veiligheid staat voorop, dus voetpaden, fietspaden en wegen, dat moeten we vrijmaken. Daar moet het echt wel af, vindt u ook, ja. Zeker. En daar waar het verstikt, waar het gazon verstikt en bepaalde plantensoorten moet het ook weg. Dus wat ik net al zei, proberen ze op een heel andere manier om te gaan met blad. Ja, en die elektrische blazers, die zijn net zo sterk als die benzineblazers? Nou, we doen al heel lang, werken we al met elektrische blazers. Sowieso om de stad schoon te houden en het sterrenafval weg te blazen. De kwaliteit van de blazen wordt steeds beter. Ja. Het is nog iets minder sterk dan de benzinebladblazers. Maar we durven het nu aan. We willen het gewoon gaan doen. Okay. Het gaat veel voordeel opleveren. Dank voor de toelichting, Jan Nicolai van de gemeente Utrecht. En dan was altijd de vraag, meneer Schilperhoort, kunnen we het geluid nog één keer horen? Komt-ie. Om af te kicken. NPO Radio 1. Podcast. Oh, ook. Dit is Ties. Hij werd veel te vroeg geboren. En hij bleek lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. Nee. Maar nu is het tijd dat hij als oudste uit huis gaat. Ga je mij dan niet missen, mama en papa? Nee. Ik ben Elise van der Velde en dit is Weggestopt. In 6 afleveringen ga ik op zoek naar een plek waar Ties zonder ons gelukkig kan zijn. Als je nu al weg mocht, waar zou je dan naartoe willen? Eén ding is zeker. De perfecte plek om je kind weg te stoppen bestaat niet. Ik wil niet dat je weggaat. Dit is Weggestopt. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom weten we nog steeds niet waar het coronavirus precies vandaan komt? Een cruciale vraag, want als we de oorsprong van het virus kennen, kunnen we ons in de toekomst wapenen tegen nieuwe uitbraken. Vanavond in Zembla, de belangenepidemie. 8:30, BNNVARA, NPO 2. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het Outbreak Management Team pleit voor maatregelen die wel heel erg op een vorm van lockdown lijken. En we geven opgepotst coronaspaargeld niet meteen uit. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Nederlanders zijn nog niet van plan om het geld dat ze in coronatijd hebben gespaard uit te geven. Dat zegt ING na onderzoek. Tijdens de coronacrisis hebben Nederlanders 22 miljard euro meer opzij gezet dan normaal. Het meeste zou anders zijn besteed aan horecabezoek en reizen. Maar slechts een kwart is van plan het gespaarde geld alsnog uit te geven. De overheid moet meer doen met kunstmatige intelligentie. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Nederland is op dit moment niet goed voorbereid op de veranderingen die kunstmatige intelligentie met zich meebrengt. Volgens de raad lopen we kans de boot te missen. Kunstmatige intelligentie wordt nu al op veel plekken toegepast, bijvoorbeeld bij gezichts- en spraakherkenning op telefoons. Om de ontwikkeling goed te laten verlopen zou de overheid volgens de raad meer vooruit moeten kijken en meer regels moeten opstellen. En burgers zouden ook beter geïnformeerd moeten worden. In Duitsland is gisteren een record aantal coronabesmettingen gemeld, ruim 50.000. Ondanks de vierde besmettingsgolf hebben SPD, Groenen en FDP afgesproken dat ze de landelijke noodtoestand niet verlengen. In plaats daarvan willen ze de bestaande wet wijzigen, waardoor maatregelen zoals het dragen van mondkapjes en afstand houden in openbare ruimtes tot maart verplicht blijft. 4 maanden na de overstromingen in Limburg en Brabant is nog altijd niet alle schade vergoed door verzekeraars. Van de waterschade aan huizen is bijna 3/4 afgehandeld. Bij gedupeerde bedrijven gaat het om de helft. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars. Dat verbond schat de totale waarde die verzekerd is op zo'n 160 tot 250 miljoen euro. De afhandeling duurt volgens de verzekeraars langer doordat de schade complex is en er schaarste is in de bouw. En ook moeten gebouwen vaak lang drogen voor de schade kan worden opgenomen. Hoe lang de afhandeling nog gaat duren, kunnen de verzekeraars niet zeggen. In Limburg en Brabant begint vandaag het carnavalseizoen, maar ook dit jaar gaat het anders dan normaal. In Limburg zijn er zelfs helemaal geen grootschalige feesten na een oproep van de ziekenhuizen. Het is zo druk op de corona-afdelingen dat de ziekenhuizen geen nieuwe covid-patiënten aankunnen. In verschillende Brabantse steden wordt de 11e van de 11e wel gevierd, onder strenge voorwaarden. Zo zijn er feesten in Den Bosch en Breda in afgesloten ruimte. Iedereen moet een QR-code laten zien om naar binnen te kunnen. Het weer bewolkt met boven de grote rivieren soms wat motregen. In het zuidoosten blijft het droog en er schijnt de zon. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen vaker zon en zo goed als droog en dan maximaal 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Goed nieuws voor weggebruikers op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar gebeurde net een groot ongeluk bij Nieuw-Vennep, waardoor een groot gedeelte van de weg dicht was. Maar die is juist weer helemaal vrijgegeven. De file kan nu langzaam op gaan lossen. Er staat nu nog zo'n 12 kilometer vanaf Zoeterwoude-Dorp. Rekent daar nog wel altijd op een uur vertraging. Hierdoor is het ook nog steeds druk op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen nog 5 kilometer file. Daar 10 minuten extra. Op de A27 een file vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en Geertruidenberg 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar 10 minuten extra. En tot slot de A59 vanuit Os naar Zierikzee. Daarvoor knooppunt Hellegatsplein 6 kilometer file. Vertraging een kwartiertje. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent, of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuten over 9 is het. We kijken allemaal naar die coronapersconferentie morgenavond. En de verantwoordelijke ministers en de premier die baseren hun uiteindelijke beslissing op de adviezen van het OMT. Nou, dat is gisteren bij elkaar geweest. En er is nu meer bekend over het advies dat de wetenschappers aan het kabinet geven. Contact met politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Lars, wat staat er in dat OMT-advies? Daar staat in dat de situatie met het virus op dit moment niet zodanig verbetert dat het kabinet niet hoeft in te grijpen. Het OMT adviseert om een korte lockdown te doen van ongeveer 2 weken. De bedoeling daarbij is dan dat onder meer de bioscopen en de theaters dicht zullen gaan. Dat evenementen worden geschrapt en dat de openingstijden van de horeca worden beperkt. En ook de groepsgrootte wordt aangepast. De scholen die kunnen wel open blijven. En na die korte lockdown, dan zou het kabinet 2G in moeten voeren. Oftewel dat je niet alleen meer dat je niet meer kunt testen voor een QR-code, maar dat je alleen nog maar gevaccineerden of mensen die het virus hebben gehad een QR-code kunnen krijgen om bijvoorbeeld de horeca, dan wel het theater, dan wel de bioscopen binnen te kunnen. Dus het is een stevig advies. Ja, advies, nou ja, dat is het. En dan moet het kabinet daarmee aan de slag. Wat gaat er nu dan mee gebeuren? Nou, vandaag komt het kabinet in het Catshuis bij elkaar. En die zullen hier dus over moeten beslissen. Maar het is een behoorlijke domper. Want de afgelopen week waren er nog geluiden vanuit het ministerie van VWS. Dat ze zeiden, nou, vooralsnog lijkt het erop dat de ziekenhuizen het heel druk zullen krijgen. Maar dat ze uiteindelijk de situatie wel aan zullen kunnen. Dat het binnen de perken zal blijven. Nou, dit OMT-advies geeft dus wel aan dat dat model waar VWS zich op baseerde, dat dat niet meer klopt. En dat er dus stevigere maatregelen nodig zijn. Nou, daar is het kabinet niet toe genegen. Ze verwachten veel van die QR-code en wilden liever niet terug naar die gereedschapkist die ze eerder hebben gebruikt, toen nog niet een groot deel van de samenleving was gevaccineerd. En die gereedschapkist bestond dus uit inderdaad dit soort lockdown-achtige maatregelen. Maar, zegt het OMT, mocht het kabinet niet kiezen voor deze korte klap, ja, dan zul je toch naar langdurige maatregelen toe moeten. Zoals bijvoorbeeld de 1,5 meter weer invoerde. En dat betekent dat bijvoorbeeld in de horeca veel minder tafels gebruikt kunnen worden. De schotten weer verschijnen. Nou, noem alles maar op. Advies liggen en we gaan dus morgen merken wat ze daar wel of niet van overnemen. Want ja, dat is natuurlijk ook wel eens gebeurd, dat een deel van het advies gewoon naar zich neer wordt gelegd. Bert Niesters heeft meegeluisterd. Ze is viroloog in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Meneer Niesters, goedemorgen. Goedemorgen. Veel mensen vrezen voor die hardere maatregelen. U hoopt daar juist op. Leg eens uit waarom. Ja, hopen niet. Je ziet dat de cijfers iedere dag blijven stijgen. En dan wordt het natuurlijk iedere keer gehamerd op het feit van ons gedrag is heel belangrijk. En dan zeg ik altijd, ja, iedere dag om 3:30 kijk ik naar de uitslag van ons gedrag. En dat gaat natuurlijk niet goed. We hebben nu bijna 13.000 besmettingen per dag. En ik verwacht dat dit nog gaat oplopen. Dat hadden we natuurlijk wel kunnen verwachten. Ja, die lockdown is dan, ja, helaas nodig. En ik vind het ook heel vervelend voor iedereen. Een korte lockdown waarbij in ieder geval de scholen open blijven is natuurlijk al een hele goede zaak om dat uit te voeren. We weten ook dat de 10 tot 14-jarigen ook een grote bijdrage leveren. Maar uiteindelijk is het ons gedrag. Ja, dan kunnen we blijven hameren en adviseren. Maar dat werkt dus eigenlijk helemaal niet. Toch wat veel mensen denk ik niet snappen, en ik ook trouwens hoor, is dat dit toch niet vergelijkbaar is met vorige golven. Want nu is 85% van de mensen is gevaccineerd bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Ja, er wordt volop getest. Ja, er wordt volop getest. Dat is goed. Als je klachten hebt, laat je alsjeblieft testen. Maar blijft er nog een quarantaine, heel belangrijk. Inderdaad, heel veel mensen zijn gevaccineerd. We zien dat het vaccin niet ons beschermt tegen het verspreiden van infecties, want die kans is er toch nog redelijk. En het heeft onder andere te maken met het feit dat wij vaccineren tegen het virus dat in 2020 helemaal begin bij ons kwam, terwijl nu we met de veel meer besmettelijke Delta-variant zitten. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk zou willen vaccineren tegen de Delta-variant die nu rondwaait. Maar we weten wel dat vaccinatie ons beschermt tegen ziekenhuisopname en IC-opname. Nou, die IC-capaciteit is ook een beetje minder, omdat er gewoon heel veel personeel ziek uitgeput of heeft zelfs het beroep verlaten. Dat is natuurlijk heel triest. Ja, en als je alles bij elkaar optelt, komen we in deze situatie terecht. Ja, en de sectoren melden zich al. We hebben eerder dit uur de cultuursector gehoord. Die zeggen, ja, dat met die coronapas, dat werkt op zich prima. Laten we dat nou gewoon goed en goed controleren ook. Maar niet extra maatregelen, want dan gaan wij kopje onder. Ja. Nou, dat kan ik heel goed begrijpen. Ik denk dat iedereen wel een bijdrage kan leveren aan hoe we het beter kunnen doen. En ik begrijp de cultuursector heel goed. Ja, maar zoals het nu gaat, gaat het gewoon niet goed. En dat ligt niet per se aan de cultuursector, maar dat ligt gewoon aan hoe wij ons gedragen. Ja. Voorbeeld, we weten dat als het druk is, eigenlijk van mij drukte, al draagt een mondkapje. Dan zie je dat bijvoorbeeld bij de demonstratie in Amsterdam tegen ter behoeve van de energietransitie en dergelijke. Nou, een hele goede actie eigenlijk, waarbij er niemand had een mondkapje. En we weten dat dat juist, als je met zoveel mensen dicht bij elkaar komt, dat het toch in de problemen komen. En wat nu belangrijk is, dat zie je ook wel de hele discussie rondom carnaval. Ik kom mezelf uit het diepe zuiden. Ja, je mist eigenlijk centrale regie. Iedere veiligheidsregio doet iets anders. De ziekenhuizen de ziekenhuisdirecties hebben eigenlijk moeten pushen. Zeggen van ja, zo kan dat niet. En in de ene regio gebeurt het wel, in de andere regio niet. Ja. We zitten helaas met z'n allen in deze situatie. En we moeten er ook met z'n allen gezamenlijk uitkomen. En die lockdown van 2 weken, wat dan nu in het OMT-advies staat, dat zou dan echt een soort genadeklap kunnen zijn? Nou, ik denk niet een genadeklap. Voor de huidige situatie bedoel ik eigenlijk. Nou ja, nee, ik ben geen modelleur, dus ik hoop dat 2 weken genoeg is. En wat ik eigenlijk zou willen hebben, want we hebben nu zeg maar 13.000 besmettingen. Ik verwacht dat het nog een beetje gaat oplopen. Ik zou het ook prettig vinden als er wordt gezegd door het RIVM, wat is nu ons streefgetal? Is dat nu 4.000 besmettingen per dag of 2.500 besmettingen per dag? Zodat je ook ziet of het beter gaat of niet. Ja. Kijk, van 14.000 naar 10.000, dat zet geen soda aan de dijk. En als dadelijk nog de influenza komt, dan dat geeft ook een hele grote belasting aan de zorg. Ja, dan heb je 1 en 1 is bijna 3, ja. Helaas. Dank voor uw reactie. Bert Niesters is dat, viroloog. Hij werkt voor het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hey! Don't Stop, een klassieker natuurlijk van het album Rumours. Fleetwood Mac was dat. Het is nu 20:15. De kritiek van Jan Publiek. Kirsten, begrijp ik dat we nu iets heel geks doen? Wat we nu gaan doen. Ja, want meestal hebben we vergeten vragen, maar nu is er een vergeten antwoord. Ja, dat vond ik wel leuk zo voor de verandering nog een keer in de laatste week. Even een keer wat anders. Ja, een vergeten antwoord van de correspondent Garry van Pinksteren. We spraken haar over de samenwerking van Amerika en China op de klimaattop in Glasgow. En na het gesprek kregen we een berichtje van haar, want ze was nog iets vergeten te vertellen. En dat wil ze bij deze dus nog even doen. Ja, wat ik nog vergeten was te zeggen, is dat er ook bekend is geworden dat de presidenten van Amerika en China met elkaar gaan praten. President Xi en president Biden gaan een virtuele top houden. Ze gaan elkaar niet echt zien, want ja, de Chinese president Xi reist nergens voor naar het buitenland. Maar dat er zo'n top komt, is wel heel belangrijk. Die komt er op 15 november, dus deze maandag al. En het is een heel erg goed teken. Want dat betekent dat er weer op hoog niveau met elkaar gesproken wordt. Dat is iets waar we lang op hebben zitten wachten. En dat er dus mogelijk weer wat schot komt in de relatie tussen de Verenigde Staten en China. Dat ze in ieder geval weer lijnen open hebben om met elkaar te overleggen. En dat ze met elkaar kunnen gaan kijken hoe ze nou de spanningen die er tussen die landen zijn, hoe ze daar nou mee om kunnen gaan. Nou, dat hadden we niet willen missen, dit. Ja, een mooie aanvulling nog, toch? Ja. Elke uitzending hebben we wel mensen aan de telefoon om het over onderwerpen te hebben. En aan het einde van zo'n gesprek zeg jij dan dank voor het gesprek. En dan is het klaar. Maar Sven die wil graag weten, gebeurt er dan nog wat daarna als zo'n interview is afgelopen? Want jullie zeggen ook geen doei, hebt hij. Zeg maar dat het voor, ja. Hij bedoelt van of we dan nog consumptiebonnen uitdelen, bijvoorbeeld aan de gast of zoiets, dat ze een drankje kunnen nemen. Ja, nee, maar dat het zo abrupt voorbij is. Het klinkt natuurlijk voor een luisteraar wel zo van, nou ja, als je een gesprek met iemand hebt, normaal gesproken zou je dan nog even doei, doei zeggen. Maar dat heb je natuurlijk niet op een radio. En dan kan het soms wat onnatuurlijk voelen als je dan met iemand praat. Nee, en het is ineens voorbij. Iemand speciaal voor een dienst, die zit hier dus al die ochtenden. En elke keer als er dan zo'n gesprek is geweest, dan pakt hij nog even dat gesprek terug. En dan zegt hij doei, bedankt. Ging het allemaal goed. Ja. Dus er wordt wel een soort nazorg gedaan. De regisseur heet dat. Nou, dat is voor Sven dus goed om te weten dat er inderdaad gewoon netjes doei wordt gezegd. Nou, een van de mensen die we vandaag belden was Beatles-kenner Jorik van Noorden. Dat ging over het nummer wat recentelijk is gevonden van George Harrison en Ringo Starr. En Ben vraagt zich af of het wel eens vaker gebeurt dat er nieuwe nummers worden gevonden van de Beatles. Dat hebben we Jorik ook nog even gevraagd. Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord is ja. Al is het natuurlijk wel zo dat het steeds minder wordt. Op een gegeven moment dan is bijna alles wat er is wel bijna gedeeld door degene die dat willen delen. Maar soms wordt er nog iets gevonden. 2 maanden terug werd er bijvoorbeeld een tape gevonden van John Lennon en Yoko Ono in Denemarken in januari 1970. En daarop speelde hij ook Give Peace a Chance en een nooit uitgebracht nummer genaamd Radio Peace. Dus ja, ook al zijn het vaak interviewtapes, soms duiken er echt nog wel bijzondere dingen op. Zoals nu ook. Ja, nou, interessant. Jorik van Noorden was dat. Bedankt en doei. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tim, hoe staat het erbij op de weg? Nou, hartstikke goed. Er staat om precies te zijn 56 kilometer nog in totaal. Dus dat gaat echt wel de goede kant op. Er zijn nog 2 files die voor meer dan 5 minuten vertraging zorgen. Om te beginnen de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelofaansveen nog 7 kilometer file. Daar was eerder vandaag een ongeluk gebeurd. De weg staat nu weer vrij. Reken daar nog op een kwartier extra. En op de A17 file rijden van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Daar 5 kilometer langzaam rijdend verkeer en 10 minuten vertraging. Hoe verdeel je de taken thuis? Bijvoorbeeld als er in het gezin net een kind is bijgekomen. En wat moet je doen als die rolverdeling veel schever is dan je eigenlijk wil? Die vragen die leveren ook bij u thuis ongetwijfeld. Bij veel huishoudens in ieder geval, u bent niet de enige. En soms levert dat ook, daar bent u ook niet de enige in, fikse ruzies op. Reden voor Ragna Heidweiler en haar partner Samuel Levy om een handboek te schrijven voor een nieuwe rolverdeling thuis. En ze zijn hier allebei, hartelijk welkom. Ragna, ik begin even met jou. Want geschreven uit eigen ervaringen, daar kunnen we gewoon eerlijk over zijn. Ja, daar kunnen we eerlijk over zijn. Vertel eens. Wij... Oh, staat die te hard? Of te zacht? Echo. Een echo. Oh, je mag hem ook al gewoon afzetten. Okay. Dat helpt ook gewoon. Dat is waarschijnlijk beter. Ja, uit eigen ervaring. Ja, wij woonden al een tijdje samen en toen kregen we onze eerste dochter. En wat ik merkte nadat zij geboren was, was dat in heel rap tempo de zorgtaken en de verantwoordelijkheid eigenlijk voor haar zorg en voor ons huishouden meer bij mij kwamen te liggen. En dat verbaasde mij nogal, want ik werkte ook gewoon. En Samuel, die is ondernemer. En ik kreeg al gauw het gevoel dat zijn werk toch wat belangrijker was. Dat gevoel had hij van zichzelf ook. Dat vond ik toen wel. Daar moet ik wel eerlijk over zeggen. Okay. Ja, en het was heel moeilijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Want het voelde als gezeur. Het ging heel erg over de details, over kleine dingetjes. Zoals de vaatwasser uit, echt letterlijk zoals de vaatwasser uitruimen. Ja. Maar jij zei gewoon van, nou, ruim jij die vaatwasser ook eens een keer uit. Ja. Ja. En inmiddels ben ik erachter dat dat delegeren echt iets is waar we vanaf moeten. dat niet de manier is. En op dat moment voelde ik heel erg van, nou, dit is iets van ons samen. Dit is ons voor de helft zijn kind, voor de helft mijn kind. Maar waarom ligt dan het grootste deel toch van het werk wat daarbij hoort bij mij? Samuel, waarom? Want jij herkent jezelf ook in dit hele verhaal? Zeker, zeker. En wat was jouw overweging om dat dan zo te doen? Nou, ik denk dat ik er gewoon niet over nadacht. Dus we kregen een kind en de dingen die kwamen op ons af. En het was gewoon, ja, de dingen waren zoals ze gingen voor mij. En ik had het heel druk met werk. En ik had nog nooit een gezin gerund. En ik liep daar een beetje voor weg. Dus het begon eigenlijk al ongeveer 3 dagen nadat we een kind kregen. Dat ik... ik had gezegd dat ik een maand vrij zou nemen. En na 3 dagen gebeurde er iets op werk waardoor ik dacht, oh, daar moet ik echt bij zijn. Dat is belangrijk. Jij hebt een aantal eigen zaken. Ja, ik heb een aantal bedrijven. Ja. En er gebeurde iets bij Brand Levy, onze worstmakerij, waar ik dacht van, daar moet ik echt bij zijn, kan ik niet missen. Maar eigenlijk was het natuurlijk zo dat mijn gezin me niet kon missen. Want we hadden net 3 dagen een kind gekregen. Dus daar had ik de focus op moeten leggen. En voor mij heeft het echt heel lang geduurd. Inderdaad, we hadden heel veel discussies en het voelde heel erg als gezeik. Ik had de hele tijd het gevoel van, ik moet dingen en ik moet al zoveel. En ja, er kwam echt was een ingewikkeld proces om erachter te komen dat mijn prioriteiten gewoon moesten verschuiven. Had jij ook het gevoel dat je wel toch wel genoeg deed ook? Toch nog? Ja, ik vond jouw gevoel deed je. Ja, ja. Ja, maar ik zag gewoon vooral niet wat Ragnar allemaal deed. En ik denk dat op een gegeven moment heeft Ragnar naar me laten inzien dat ik gewoon een heel stuk niet op het vizier had van wat er komt kijken bij een gezin runnen. Hoe heb je dat gedaan? Volhouden. ik was hier denk ik bovengemiddeld boos over. En ik bleef het ter sprake brengen. Wat betekent dat? Nou, dat ik het heel veel hoor. Dat wij het heel veel horen om ons heen. Maar ook in mijn coachpraktijk. Dat ik dit nee, maar ik wil dat je zei bovengemiddeld boos. Dat betekent echt... Ik bleef er gewoon... Ik hield vol om het helemaal aan zijn verstand te brengen. En ik dook ook echt in het onderwerp. Op een gegeven moment kwam ik op het begrip mentale last. Stuitte ik daarop. En dat heb ik met Sam besproken. En dat betekent eigenlijk dat er bij alle taken... alle fysieke taken die horen bij het leven, dus bij het zorgen, het huishouden, gewoon het leven runnen, dat daar ook een denkproces bij hoort. En toen hij dat begreep, van het is inderdaad niet alleen maar dat wat je ziet, maar ook wat je moet coördineren, wat je moet zien, wat je moet bedenken, wat je moet plannen, wat je moet uitvoeren. Daar horen gewoon heel veel stappen bij. Toen begreep hij het beter. En vervolgens, nog iets later, werd ik ziek tijdens mijn tweede zwangerschap. En toen kwam alle zorg bij Samuel te liggen. Want jij moest naar het ziekenhuis en toen zat hij ineens met die kinderen thuis. Ja, eentje toen nog en de tweede zat nog in mijn buik. Okay. Maar toen moest hij dus ook. Dus toen moest hij echt aan de bak. En dat werk liep ook ondertussen door. En dat was gewoon echt hard werken en heel veel zorg ook. Gewoon zorgen maken. Dus om mij, om mijn gezondheid, om de babygezondheid. Dus het was een hele pittige tijd voor hem en toen werd het te veel. En dat was echt het moment voor mij dat ik inderdaad ging inzien... dat bij al die taakjes, want als je vaak met mensen over hebt... dan zeggen mannen, ja, maar ik zet de vuilnis buiten en ik ruim de schuur op. Maar dat bij al die taken, daar komt eigenlijk een heel proces bij kijken. Want er moet ook vuilniszakken zijn. En je moet ook weten wanneer de vuilnis wordt opgehaald, als het nog zo is. En dat waren allemaal dingen waar ik toen tegenaan liep. En dat was het moment dat ik had heel druk op werk. Ik kreeg dat erbij. Ik raakte zelf bijna overspannen daarvan. En toen ging ik dus inzien wat Ragnar oppikte. En ging ik ook inzien dat wat wij thuis... Ja, we hadden steeds een discussie waar we niet uitkwamen... dat ook een groter maatschappelijk probleem is. Want tegelijkertijd ben ik ook iemand die vindt... dat Ragnar zich professioneel moest kunnen ontwikkelen. En ik zat dat in de weg, want zij kon helemaal niet zich professioneel ontwikkelen... zolang ik haar niet de ruimte ging geven die ik eigenlijk aan het innemen was. Het grappige is, wat je ook hier ziet... en wat volgens mij heel herkenbaar is bij mensen... dat het pas werkt als je er ineens zelf achter komt. Dus je kan 100 keer tegen iemand zeggen van... je doet dit en dat niet goed, dat zei je eigenlijk net ook al. Ja. Maar in dit geval moest hij het zelf ervaren. Ja, je moet het ervaren, denk ik. En ik denk ook dat de woorden ervoor vinden heel erg helpt, de taal. Dus dat stuk bijvoorbeeld van die mentale last. En weten dat er dus dat iemand een taak moet zien... dat het gepland moet worden... worden en dat het uitgevoerd moet worden. Als je dat aan je partner duidelijk kan maken, dat ook al heel erg helpt. Dat heeft in ieder geval bij ons voor een eerste doorbraak gezorgd. Dat we niet meer alleen maar aan het, dat ik niet over die details aan het fitten was, maar dat hij ook zag van dit is, die taken zijn onderdeel van een heel groot geheel die een substantieel deel van het leven uitmaken, maar ook het fundament zijn van ons gezinsleven. En dat vinden we allebei het belangrijkste. En toch krijgt werk dan altijd eigenlijk de prioriteit. En dat is denk ik bij heel veel mensen het geval. En dan heb je toch ook de bijna traditionele scheve verhouding. Dat die vrouw altijd dan met het thuiswerk blijft zitten. Ja, en vaak ook natuurlijk dat de afweging wordt gemaakt als er een kind komt van wie verdient het meeste. En dat is in 80% van de gevallen is dat de mannelijke partner. En op basis van die economische afweging gaat hij dan blijft voltijd werken en zij blijft thuis bij de kinderen. En dat is vaak ook omdat mensen dat willen. Maar dat komt ook doordat we daar toch toe gedwongen worden doordat verlofregelingen bijvoorbeeld scheef zijn. Ja. Mannen krijgen gewoon veel minder verlof. Dat wordt steeds beter, maar het is niet volledig betaald. En de moeder wordt eigenlijk door de maatschappij toch nog als primaire verzorger gezien. Wat we geleerd hebben in deze paar minuten, in ieder geval, het heeft geen zin om het 100 keer te zeggen, want dat werkt niet. Nee. Van ruim die wasmachine eens op. Nee, je moet er echt tijd voor maken. En ik denk dat het echt gaat over een andere manier van communiceren over. Dus inderdaad, waar mensen vaak blijven hangen in het kissebis over de kleine dingetjes. Ja. Om met elkaar bedenken van hoe wil je samenleven en wat voor vader wil ik ook zijn. En ik denk dat dat ook voor mij een duidelijk besef was op een gegeven moment. Want ik wil niet aan mijn dochters het voorbeeld geven dat de moeder er is om de was op te vouwen en het huis schoon te maken. Ja. En dat is wel echt iets. Ik denk dat we in een tijd leven waarin heel veel mensen zichzelf ontzettend geëmancipeerd vinden. Maar als je kijkt achter de voordeur, als het erop aankomt, is het hartstikke traditioneel. En dat is echt iets wat we moeten doorbreken. En ik denk dat we met dit boek echt heeft Ragna vooral ook, we hebben ons eigen verhaal verteld. Ragna heeft heel erg ingezoomd op de maatschappelijke problematiek en het grotere plaatje. En dat willen we wel mensen meegeven. Want het begint thuis uiteindelijk. Ja. En mooi dat jullie gewoon nog samen zitten. Zeker. Ja, beter dan een paar jaar geleden ook. We hebben het veel leuker samen nu. Na een hele slechte nacht. Dat boek is vanaf vandaag verkrijgbaar. Het handboek voor een nieuwe rolverdeling. Geschreven dus door Ragna Heidweiler en Samuel Levy. Hartelijk dank. Dank. Dankjewel. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. De rechtbank van Assen, daar is de regiezitting tegen de klusjesman van Ruinewold. Oostenrijker Jozef B., de klusjesman van het boerderijgezin in Ruinewold, werd al verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving van de kinderen van Gerrit-Jan van D. Wordt nu ook verdacht van het mishandelen van die kinderen van het gezin. De Hongaarse oppositieleider Péter Márki-Zay is vandaag in Brussel voor overleg met Europese politici en EU-ambtenaren. Hij hoopt de huidige Hongaarse premier Viktor Orbán volgend jaar te verslaan tijdens de verkiezingen. Correspondent Tijn Sade vertelt wat hij Márki-Zay in Brussel wil bereiken. Ja, dat is echt een bewuste tactiek hè, van de uitdager van Orbán. Hij weet dat iedereen meekijkt naar zijn strijd tegen Orbán. De politicus die uitgroeide tot de kwelgeest van Europa. De man die al jaren botst met Brussel. Maar ja, deze Márki-Zay wil Hongarije juist weer terug op het Europese pad zetten. Hij heeft nog krap een half jaar tot de verkiezingen en hij zoekt met deze trip naar Brussel doelbewuste aandacht en de steun van Europese media en politiek. Nou, gevoel voor drama is hem niet vreemd. Hij wil zichzelf echt in de markt zetten als de man die Europa gaat verlossen van lastpak Orbán. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die zijn op staatsbezoek in Noorwegen. Vandaag is daarvan de laatste dag. En Josephine Trehi is daar ook, volgt de stoet namelijk op de voet. Wat staat er vandaag op het programma, Josephine? Vandaag is het staatsbezoek in Trondheim. Dat is de derde stad van Noorwegen. En vandaag staan wetenschap en energietransitie centraal. Ze bezoeken bijvoorbeeld een kantorenpand hier in de stad, wat het meest energiepositieve gebouw ter wereld is. Dus met zonnepanelen genereert dat gebouw meer energie dan het ooit gebruikt, inclusief de energie die is gebruikt om het gebouw te maken. Dus ze gaan ook naar de universiteit, naar de kathedraal. Het is nog even de vraag of kroonprins Haakon erbij is in plaats van koning Harold. Want Haakon die was verkouden de afgelopen dagen. En dus nog even de vraag of hij het vandaag redt. En levert zo'n bezoek nog wat op voor Nederland? Ja, dat is altijd een beetje moeilijk te zeggen, niet echt uit te drukken in euro's. Hè. Er gaat normaal wel altijd een handelsmissie mee met een staatsbezoek. Dus dan worden er ook wel contracten gesloten op economisch vlak. Dat is dit keer niet het geval. Dus dit staatsbezoek moet je meer zien als een investering in de toekomst. Het gaat dus heel veel over energietransitie, nieuwe vormen van energiegebruik. Iets waar ze hier in Noorwegen al heel ver mee zijn. En vandaag is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp oceanenbeheer. Noorwegen en Nederland delen natuurlijk de Noordzee. En vandaag gaat het ook over hoe je de zee beter kan gebruiken. Dus duurzame visserij, ja. Maar ook bijvoorbeeld plankton, zeewier. Hoe kan je dat beter gebruiken als voedsel voor mensen en dieren? Of windmolens, wil ik nog even noemen. Want dat is iets waar Noorwegen heel goed aan is. Die maken windmolens die drijven in plaats van dat ze in de grond gaan. Ook allemaal beter voor het milieu. En de bedoeling is ook dat er wel een contract wordt getekend om beter te gaan samenwerken op deze gebieden. En dat ook echt door te gaan voeren naar het bedrijf.